4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de derde keer in een week is in Noord-Amerika een object uit de lucht geschoten. Dit keer ging het om iets dat vloog boven het noorden van Canada. Dat werd neergeschoten in opdracht van de Canadese premier Trudeau. Vrijdag werd bij Alaska een object neergehaald en een week geleden schoot de VS een Chinese ballon uit de lucht. Een Nederlandse reddingsteam in Turkije zoekt alleen vandaag nog naar overlevenden van de aardbevingen. De organisatie zegt dat de reddingswerkers steeds vermoeider worden. Vanaf maandag nemen andere ploegen het over. Het USAR-team heeft de afgelopen dagen in Turkije 12 mensen en een hond gered. De bedoeling is dat de Nederlanders donderdag aankomen op vliegbasis Eindhoven. Intussen komt de verdeling van hulpgoederen in het aardbevingsgebied moeizaam op gang, zegt de actievoorzitter van de Giro 555. In veel getroffen plaatsen staat geen hal meer overeind die kan dienen als distributiecentrum, waardoor hulpgoederen op straat staan. Zowel de inventarisatie als de verdeling van de spullen verloopt daardoor moeizaam. In Etten-Leur is afgelopen avond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een huis. De politie werd daarover gewaarschuwd door een voorbijganger. Er zijn 2 verdachten aangehouden. 1 van hen raakte licht gewond. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Een Spaanse film die is gebaseerd op de moord op een Nederlandse boer is de grote winnaar geworden bij de Goya's, de belangrijkste Spaanse filmprijzen. Asbestas won onder meer in de categorieën beste film en beste montage. Ook de regisseur en de Franse hoofdrolspeler wonnen een Goya. De film is gemaakt naar aanleiding van de dood van de Nederlander in 2010 in een dorpje in Noordwest-Spanje. Hij werd doodgeschoten door een buurman na een ruzie over geld. Het weer. Het is op de meeste plekken bewolkt en lokaal is er kans op mist. Het koelt af naar een graad of 4. Overdag eerst grijs, later meer zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi. Deze nacht is slopend. Niet in de zin dat ik er nu al helemaal doorheen zit, omdat ik midden in de nacht aan het werk ben. Nee, deze nacht heb ik mijn sloophamer meegenomen om hokjes te doorbreken. En dat doen we wel vaker in dit programma. En met veel plezier moet ik daaraan toevoegen. Maar deze nacht focus ik mij op het doorbreken van de hokjes in de wetenschap. Hoe divers en inclusief is die enorme wereld die loopt van bacteriën tot Big Bang? Dat is een van de vragen die ik deze nacht ga onderzoeken. In het eerste uur doe ik dat samen met onderzoeker Antoinette Kroes. Zij geeft les op scholen over onder andere gender, seksuele voorlichting en stereotypen. En ik bel met Rosita Leeflang om het laatste nieuws uit Suriname te bespreken. De nacht is zwart. Afgelopen week schreef schrijfster Marieke Visser een vlammend opiniestuk in de Volkskrant, waarin zij stelde dat de clitoris er alles toe doet en hoe de clitoris in verhouding staat tot meisjesbesnijdenis en de onderdrukking van vrouwelijke seksualiteit. En aangezien we toch aan het afrekenen zijn met hokjes in deze nacht, heb ik contact opgenomen met Marieke om haar hier wat meer over te vragen. Marieke, wat is de aanleiding voor jou geweest om dit opiniestuk te schrijven? Nou, de aanleiding was een essay in de Volkskrant afgelopen weekend dat ik las, met als titel: Feministen, er zijn urgentere zaken dan zoeken naar de clitoris. Nou, door die titel was ik eigenlijk meteen alert, benieuwd ook naar het artikel van Madeleine van den Nieuwenhuizen en Lotte Houwing ten Katen. 2 feministen die ik hoog heb zitten, dus nou, ik was wel benieuwd. En zij stelde eigenlijk dat de systematische achterstelling van vrouwen niet zou zijn gediend met lichtzinnig tepelfeminisme, zoals zij het noemde. In de kern raakte ze in dat essay wat mij betreft best wel goede punten, hoor, over hoe complex de structurele ongelijkheid is en hoe weinig ruimte er is aan talkshowtafels en op socials voor die diepere lagen van het feminisme. En zij stelde onder andere dat het op Instagram vooral gaat over free the nipple en het vinden van de clitoris. En zo de echt belangrijke kwesties zoals de noemde armoedebestrijding onder alleenstaande moeders of medische wetenschap die vrouwen benadeelt, niet wordt aangepakt. En maar vooral ook een oproep aan mensen die zich feminist noemen om de archieven in te duiken en zich in te lezen over de geschiedenis van het feminisme. Nou, al met al, ik snapte hun punt wel, maar ik vond het ook een beetje highbrow, zoals ik het noemde in mijn artikel. Van nou, wij zijn de belezen feministen en feministen die zich druk maken over zaken als de clitoris moeten we eigenlijk niet serieus nemen. En toen dacht ik, nou, zoals het gesteld werd, leek het alsof het een belangrijker is dan het andere voor het feminisme. En de ene feminist beter dan de ander. Nou, ik denk dat dat averechts werkt binnen het feminisme. Dat we juist zouden alles zouden moeten aanpakken dat het zeker minstens even belangrijk is. Maar de echte aanleiding voor het schrijven was dat ik hoopte om zowel de auteurs als lezers een andere visie te laten kennen op deze thematiek. In plaats van of het wel of niet oppervlakkig is, denk ik dat het, als het gaat over de clitoris, allerminst oppervlakkig is. Sterker nog, dat het misschien wel oorzakelijk is als het gaat om structurele ongelijkheid. De clitoris doet er dus alles toe, stel jij in dit stuk, Marieke. Wat bedoel je daar precies mee? Want de clitoris is het enige orgaan in het vrouwelijk lichaam dat enkel bedoeld is voor genot. Het heeft geen reproductiedoel. En precies dat genot, dat bedoel ik met, dat vind ik echt noodzakelijk in het leven van de vrouw. Want ontneem je een vrouw dat genot, haar seksualiteit, dan ontneem je haar levensenergie. En volgens mij is dat juist haar diepe kracht en haar macht. En misschien is dat dus wel de kern van vrouwenonderdrukking, als je dat genot wegneemt bij de vrouw en zo haar levenslust eigenlijk afneemt. En toen dacht ik, nou, misschien is dat juist wel de bron van structurele ongelijkheid in plaats van een van de vele symptomen. En het was toevallig in die week ook nog, afgelopen week, de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking. Nou, had ik daar net wat artikelen over gelezen en andere zaken die niets aan de verbeelding overlaten. En dat zat dus heel erg top of mind bij mij, over hoe 3 miljoen meisjes wereldwijd jaarlijks de kans lopen dat hun clitoris wordt weggesneden. Over hoe hun benen dan echt hardhandig uit elkaar worden geduwd. Nou, ik zal het allemaal niet per se herhalen voor de nachtelijke luisteraars, maar het is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. En heel vaak bloeden ze dood. Maar en als dat niet gebeurt, dan hebben ze onmenselijke pijn bij bijvoorbeeld ontmaagding en daarna de bevalling. Omdat vaak ook een gedeelte van hun vagina-uitgang wordt dicht gehecht. Dus zie ik dat echt als iets wat vrouwen eraan herinnert dat hun erogene zones niet bedoeld zijn voor genot. En een manier dus, omdat als je dat genot afneemt, om vrouwen in bedwang te houden. Vrouwen worden dus in bedwang gehouden, zeg jij, doordat dat genot weggenomen wordt. Wat heeft schaamte in dit hele verhaal te maken? Nou, seksualiteit gaat natuurlijk vaak gepaard met schaamte. En misschien wel met name voor vrouwen. Schaamte en ook onwetendheid. En nou, er is niet voor niks natuurlijk sprake van een orgasmekloof. De cijfers die liegen er niet om. Slechts 30% van de vrouwen komt geregeld klaar bij heteroseks of penetratieseks. Dat vonden we heel lang normaal met z'n allen. Maar volgens mij begint daar nu wel langzamerhand enigszins bewustwording over te komen. En als je nagaat dat de clitoris in zijn geheel, hoe dat orgaan eruit ziet en hoe groot het eigenlijk is, pas sinds vorig jaar een plek heeft in de biologieboeken. Omdat het gewoon nooit ging over vrouwelijk genot. En alleen maar over hoe je kunt voorkomen dat je zwanger raakt of een SOA krijgt of wat dan ook. Dus probeer als vrouw maar eens ruimte in te nemen met je genot. En ik denk dat, nou ja, als je ziet, als je kijkt naar de verhalen over Adam en Eva, waar, nou ja, ik in elk geval mee ben grootgebracht, over hoe Eva de verboden vrucht stal. En de boodschap werd daarmee, de verleidingskracht van vrouwen is gevaarlijk. En hun genot misschien wel de bron van alle kwaad en verderf. En daarom schreef ik ook in het artikel, onze clitoris is misschien niet weggesneden, maar wel verstopt onder een dikke laag van schuld en schaamte. Onder een soort overtuiging dat vrouwelijke seksualiteit dient te worden onderdrukt. En ik denk dat dat in onze maatschappij nog heel erg aanwezig is. Dat diep ingesleten gedachte. Ja, nou kan ik wel een beetje raden waar jij hoopt dat dit naartoe gaat. Maar toch, Marieke, wat hoop je dat dit stuk dat je hebt geschreven in de Volkskrant teweeg gaat brengen? Het heeft al veel meer teweeg gebracht dan dat ik had kunnen vermoeden toen ik mijn laptop openklapte na het lezen van de krant afgelopen weekend. Ook de auteurs hebben trouwens goed gereageerd. Ze vonden dat ik goede punten maakte. En Stine Jensen, zag ik, schreef afgelopen vrijdag in NRC weer een reactie op beide artikelen met een soort overkoepelende reflectie. En ik ben bedolven onder de berichten, persoonlijke mails, steunbetuigingen, likes, uitnodigingen om in gesprek te gaan hierover. En er is zelfs het idee ontstaan om een podcast te maken, de Clitcast. Nou, nu zou ik misschien best wel een podcast willen maken over de onderdrukking van vrouwelijke seksualiteit. Want Ik denk dat we daar nog eigenlijk veel meer over kunnen leren en over delen en over inspireren en mensen aan het denken kunnen zetten. Want ja, nogmaals, ik denk echt dat het veel fundamenteler is voor de emancipatie dan dat we met z'n allen denken. Het is zo essentieel voor de levensenergie van alle mensen, maar ook van de vrouw daarmee. En dat daar veel meer bewustwording op komt. En ja, dat alle vrouwen zonder schaamte kunnen genieten van seksualiteit en zo hun levensbron kunnen aanboren die hard nodig is, volgens mij, in deze wereld. Nou, daar ben ik het eigenlijk alleen maar roerend mee eens. Dank je wel voor deze toelichting op je opiniestuk over de clitoris en de onderdrukking van vrouwelijke seksualiteit. Schrijfster Marieke Visser. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. In haar hit uit 1977, Because the Night, zingt Patti Smith Love is a ring, a telephone. Vrij vertaald, de liefde is, ja, eigenlijk gewoon even bellen naar elkaar. En dat Patti Smith dit zo voelt is niet zo gek, want op het moment dat zij de tekst van deze hit schreef, was ze aan het wachten op een belletje van haar vriend Fred. Hij woonde in Michigan en Patti in New York. En ze belden maar één keer per week met elkaar, omdat ze allebei geen nagel hadden om aan hun reet te krabben in die periode. Dat waren de jaren 70. En aangezien de beltarieven in die jaren 's nachts lager waren dan overdag, belden de geliefden elkaar dus als het buiten al lang donker was. Nou, misschien een beetje net zoals nu. Wachtend op zijn telefoontje schreef Patti de tekst voor Because the Night. En het is misschien maar goed dat Fred zo lang op zich liet wachten. Want stel je voor dat hij eerder had gebeld. Dan was deze hit er misschien wel nooit gekomen. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Patti Smith hier op NPO Radio 1 met Because the Night. We hebben het deze nacht over hokjes in de wetenschappelijke wereld. En nu zijn er heel veel verschillende categorieën te bedenken waarin je mensen kan verdelen. Bijvoorbeeld op basis van etniciteit, religie of gender. Hoe gaan instituten zoals een hogeschool of universiteit ermee om als mensen niet in deze hokjes passen? Non-binariteit breekt met de genderrollen en is daarmee nog steeds een oorzaak voor discussie. Genderidentiteiten, diversiteit en inclusiviteit worden veelal besproken in het hoger onderwijs. Maar hoe zit dat eigenlijk op basisscholen? Antoinette Kroes is onderzoeker en geeft les op school over onderwerpen zoals gelijkheid, ongelijkheid, vooroordelen, stereotypen, leerkrachtverwachtingen, gender en seksuele vorming of ontwikkelingen. Goeienacht, Antoinette. Hallo. Hallo, goeienacht. Waarom is het belangrijk om het met kinderen op de basisschool te hebben over gender en identiteit? Het zijn onderwerpen waar kinderen in de basisschoolleeftijd heel erg mee bezig zijn. Als kinderen de basisschool binnenkomen als kleuter, dat is ook het moment dat kinderen zich nog maar net bewust zijn van dat er verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Daar komen ze, zeg maar, eind peutertijd, begin kleutertijd, wordt dat echt duidelijk voor ze. En ja, dat blijft eigenlijk de hele basisschool een hele, heel belangrijk gegeven voor kinderen. Iets waar ze veel over nadenken en zich in ontwikkelen. Dus ja. Omdat het zo belangrijk voor hen is in hun leven, is het ook belangrijk om het daarover te hebben met ze. Ja, dus die bewustwording. En je ziet dat vaak toch ook wel bij kinderen, zeker op de basisschoolleeftijd, dat ze dan bijvoorbeeld vragen, wat heb jij in je broekje zitten? Ze zijn er echt wel mee bezig dus. Ja, zeker. Van, ik heb bijvoorbeeld aan kleuters les gegeven. Nou ja, dat is echt ook het moment dat ze een keer stiekem in de poppenhoek in elkaars broek kijken, omdat ze heel nieuwsgierig zijn naar die fysieke verschillen. Ja, ja, ja, kinderen op die leeftijd vragen ook aan hun ouders, als het een meisje is, aan hun vader van, hey, wat heb je eigenlijk tussen je benen hangen en hoe noem je dat dan? Ja, precies. En ze zijn ook bezig met, hoe ziet de wereld eruit? Wat zijn de regels? Wat hoort bij jongens? Wat hoort bij meisjes? Dat wordt dan gaandeweg steeds belangrijker. Ja, ja. In dat hele verhaal, tenminste, als ik even terugdenk aan die tijd dat ik zo klein was, lang geleden. Had ik het met mijn ouders nog niet over dat er naast jongetjes en meisjes ook andere identiteiten qua gender zijn. Is dat nu gebruikelijker? Ja, het is wel wat gebruikelijker dan, zeg, 20, 30 jaar geleden. Ik denk dat het in best veel gezinnen nog niet zo'n onderwerp van gesprek is. Maar op basisscholen wat meer. Ja, daar heb je toch meer kinderen bij elkaar. Dan is de kans groter dat het een keer ter sprake komt. Ja. Maar ik denk dat het überhaupt wel meer onderwerp van gesprek is. Gewoon omdat meer mensen weten hebben hiervan. Het is ook een meer actueel onderwerp dan destijds. Ja, ja, en hoe wordt dat dan op de basisscholen aangepakt, dat gesprek daarover? Er zijn wat schoolmethodes die daar in meer of mindere mate aandacht aan besteden. Mm-hmm. Die gericht zijn, vaak is het, zeg maar, een onderdeel van seksuele vorming. Terwijl je genderidentiteit ook best wel los kan zien van seksualiteit. Dat heeft, het heeft wel met elkaar te maken, maar in principe kan je genderidentiteit ook volledig losstaan van seksualiteit. Maar het is gewoon een onderwerp waarbinnen het vaak besproken wordt. En aan de andere kant, er zijn ook veel scholen die helemaal niet met zulke methodes werken, maar dat het gewoon ter sprake komt omdat er iets in het nieuws is of omdat een kind daarover begint en dat leerkrachten dat dan spontaan oppakken, zeg maar. Ja, ja. Dat is, denk ik, is dat dan ook de kracht van de leraar, dat je daar dan op zo'n jonge leeftijd al spontaan op in kan springen? Ja, ik denk dat dat ook een beetje inherent is aan het beroep van leerkracht. Dat er gewoon spontaan onderwerpen omhoog komen waar je dan wat mee moet. Van als kinderen allemaal het hebben over iets wat ze op tv of op social media hebben gezien. Dan als leerkracht moet je daar vaak wat mee. Ja. En dat gaat dan over heel veel onderwerpen, maar specifiek ook over dit soort dingen. En dan zullen er vast ook leerkrachten zijn die, als zoiets ter sprake komt, die dan zeggen van nou, wat een onzin, of daar gaan we het niet over hebben. Maar ik denk dat voor veel leerkrachten geldt dat ze daar het gesprek gewoon over aangaan. Ja, nou zeg jij, je hebt onderzoek gedaan, onder andere op basisscholen. Zijn er op de basisschool al vaak vooroordelen over gender en identiteit? Ja, dus sowieso in de ontwikkeling van vooroordelen is de hele kindertijd een heel interessante tijd, omdat kinderen die vooroordelen hebben ook een soort van nut. Het is ook hoe de hersenen werken, dat je bijvoorbeeld een voorkeur hebt voor mensen die eruit zien zoals jij, die lijken op jou. En dat je bepaalde bias krijgt in je gedachten, dat is ook een manier om de informatie uit de wereld snel te verwerken. We hebben die hokjes ergens nodig om die informatie te kunnen verwerken, zeg jij. Ja, precies. Je ontwikkelt snelle verbindingen in je hersenen, zodat je informatie goed kan verwerken. En daar zit gewoon bij iedereen bias in. En nou ja, hoe je daar dan vervolgens mee omgaat, dat is erg belangrijk. Maar voor kinderen geldt, ja, aan het begin van de basisschool worden zij zich dus bewust van die verschillen tussen jongens en meisjes. Mm-hmm. En dan in de jaren daarna volgt er ook een periode waarin ze heel strikt worden. Over het algemeen gezien van dit is voor jongens, dit is voor meisjes. En dan later worden kinderen daar weer meer flexibel in. Dan is het oké, de meeste jongens houden van dit en de meeste meisjes houden van dat. Maar het kan ook andersom en dat is niet erg. Ja. Nou, dan heb je in de puberteit weer een moment dat voor sommige kinderen het weer wat strikter wordt. En dan gaat ook veel meer nog verliefdheid en seksualiteit daarin meespelen. Ja, dan razen die hormonen door die puberlichaam heen. Ja, precies. Dan geldt voor veel jongeren dat er ook weer wat striktere regels soms ontstaan. Want je leeftijdsgenoten worden bijvoorbeeld ook veel belangrijker in hoe je de wereld ziet. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment is het geldt voor veel mensen dat die weer wat relaxter worden daarin. Ja. En wat meer. Dus eigenlijk is het een beetje een golfbeweging die je maakt gedurende je leven in hoe strikt je naar gender en identiteit en de hokjes die daarbij horen kijkt. En hoe niet strikt je daar naar kijkt. Ja, precies. En door en dat is ook waarom op de basisschool van er zijn wel organisaties als de Rutgers Stichting en het COC, die bieden dan lessen aan over gender en seksualiteit. Een van de redenen daarvoor is dat kinderen dan al op jonge leeftijd leren van er zijn verschillen tussen jongens en meisjes, maar er zijn veel meer overeenkomsten. En dat je identiteit heel breed kan zijn en niet per se in zo'n hokje hoeft te passen. Nee, als dat niet voor jou is. Nee, precies. Of dat het hokje eigenlijk best wel een groot hokje kan zijn en niet een heel smal hokje. Ja, precies. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de representatie onder personeel op de basis- en de middelbare school? Op de basisschool zijn vrouwen heel erg in de meerderheid, in het onderwijs en het personeel en de klasassistenten. Mm-hmm. En op de middelbare school zie je dat er meer mannen zijn. In de bovenbouw dan nog weer wat meer. En meer in de exacte vakken. Ja. Maar dat is iets wat eigenlijk al jaren zo is, toch, Antoinette? Ja, het is wel het is versterkt, zeker sinds de jaren 80, toen de salarissen van de basisschoolleerkrachten en überhaupt in het onderwijs omlaag gingen. Mm-hmm. Toen is dat verschil groter geworden. En dat zie je eigenlijk altijd in beroepsgroepen, dat als het salaris omlaag gaat, dat het aantal vrouwen toeneemt. En andersom, als het aantal mannen toeneemt, dat het salaris ook omhoog gaat. Ik hoorde het jou zeggen met een diepe zucht in je zin. Ja, ik vind het een heel droevig patroon wat je steeds terugziet in de samenleving. Bijvoorbeeld de eerste grote aantallen computerprogrammeurs, dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat waren vrouwen, want de mannen waren aan het vechten. En toen kwamen de mannen terug en toen Programmeren werd een beetje gezien als een soort administratief baantje. Maar ja, die mannen kwamen terug, die moesten ook allemaal weer aan het werk. En toen bleek van, oh, nou, het is wel iets heel technisch. Toen werd het meer gezien als iets mannelijks. Ging het salaris omhoog en de vrouwen eruit. Ja. En dat is iets wat je gewoon in veel beroepsgroepen terugziet. En het is ook iets waarvan ik denk, van ja, dat draagt bij aan het lerarentekort. Omdat er gewoon heel weinig mannen maar werken. Dan gaat het steeds over, weet je, al die vrouwen werken in deeltijd. Maar er zijn veel vrouwen in het basisonderwijs die in deeltijd werken. Maar er zijn heel weinig mannen überhaupt in het basisonderwijs. Ja. Denk je dat dat invloed heeft op het onderwijs of op de kinderen? Als er maar één soort representatie te zien is wat voor de klas staat? Ja, en ik denk dat het heel goed hoe je dat zegt, van qua representatie maakt het uit. Want er zijn wel vooroordelen van, oh, juffen die houden niet van stoeien en dat slecht zou zijn voor jongens. Nou, wat dat soort dingen betreft, zijn leeruitkomsten en dat soort dingen heel erg gelijk tussen mannen en vrouwen voor de klas. Maar qua representatie, dat jongens bijvoorbeeld zien van, oh, er zijn ook mannen die met jonge kinderen werken. Ja. Dat maakt wel uit. En dan wordt het beroep en ook, ja, hè, bijvoorbeeld het zorgende van iemand die met kleine kinderen werkt. Daar zijn veel vooroordelen over. Van ja. Een man die met jonge kinderen werkt, wordt sneller gezien bijvoorbeeld als potentieel een pedofiel. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Nee. En omdat die representatie laag is, worden die vooroordelen juist ook weer groter daarover. Want je springt dan toch uit de band als je als man wel met kleuters werkt. Ja, het houdt elkaar in stand eigenlijk. Precies. Ja. Hoe zit het dan met de representatie van non-binariteit in het primair en voortgezet onderwijs? Want we hebben het nu heel erg over mannen versus vrouwen. Weet je hoe dat zit? Daar is nog weinig onderzoek naar. Ja. Kijk, voor kinderen op de basisschool is non-binariteit ook iets wat en überhaupt genderidentiteit wat nog heel erg in ontwikkeling is. Dus voor veel kinderen is dat, of dat ze er nog niet zo mee bezig zijn, of dat ze er nog geen woorden aan kunnen geven, of dat ze pas later tot een besef komen van, ik pas niet in die hokjes. Mm-hmm. Op middelbare scholen zie je wel van dat tieners daarmee bezig zijn. En dat groeit wel, maar ook dat is iets waar nog weinig onderzoek naar is. Er zijn bijvoorbeeld grote vragenlijsten die één keer in zoveel jaar worden afgenomen op de middelbare school. Ja. En dan zie je dat daar bijvoorbeeld dat soort dingen in de afgelopen jaren gewoon nog niet zijn uitgevraagd. Dus dan wordt er wel aan leerlingen gevraagd, ben je een jongen of een meisje? Maar er wordt geen andere optie gegeven. Nee. Dus ja, dan weten we daar ook niks over. Dus dat moeten we echt in de komende jaren eigenlijk nog gaan onderzoeken. Ja, en er is wel een beweging in. En er zijn grootschalige onderzoeken waar dit jaar en afgelopen jaar vragenlijsten zijn afgenomen. Dus in de komende jaren zal daar wel meer over bekend worden. Maar die onderzoeken die lopen op dit moment nog. Ja, ja. En onder leerkrachten, voor zover ik weet, maar nou ja, dat kan zijn dat ik dat gemist heb, maar voor zover ik weet is daar nog niet of nauwelijks onderzoek naar non-binaire docenten. Nee, op precies. De basisschool, de middelbare school. Ja, dan moet ik er even bij vermelden, Antoinette. Ik ben zelf ook werkzaam in het middelbaar onderwijs. En ik merk dat het inderdaad onder mijn leerlingen veel meer speelt dan dat het bijvoorbeeld bij collega's ter sprake komt. Maar dat is natuurlijk een heel eenzijdig beeld, want ik werk maar op één school. Dus ik kan dat natuurlijk ook moeilijk voor heel Nederland zeggen. Maar ik was daar wel benieuwd naar. Maar dat moeten we dan gewoon nog even afwachten. Zou het onderwijs niet beter genderneutraal moeten zijn? Ik denk dat het goed is om naar aandacht aan te besteden. Dat er zoveel variaties zijn en dat voor heel veel dingen je geslacht en genderidentiteit niet relevant zijn, niet uitmaken. Maar tegelijkertijd is ook de realiteit dat gewoon de overgrote meerderheid voelt zich of man of vrouw. Ja. En dat ontkennen of het doen alsof dat er niet is, dat lijkt me ook niet goed. Nee. Ook omdat het veel weerstand oproept. Bij wie? Lijkt me dat. Er zijn veel mensen die daar erge moeite mee hebben. Ik zit in de slankbordgroep bij COC voor het ontwikkelen van een nieuwe methode rond genderidentiteit. Mm-hmm. En toen de mensen van het COC bijvoorbeeld leerkrachten zochten die het lesmateriaal wilden uitproberen, hebben ze daar honderden, zo niet duizenden, zeer negatieve reacties op gehad. Mensen zien dat als indoctrinatie, van dat het over gender gaat op school. En als het zo polariseert, dat is ook voor de kinderen die non-binair zijn, of bijvoorbeeld trans zijn. Mm-hmm. Is dat heel heftig als het zo op spits gedreven wordt. Ja, voel je je ook minder veilig door, kan ik me voorstellen. Precies. En ja. Ik denk dat het want kijk, die verschillen tussen mannen en vrouwen zijn er ook, vooral in culturele zin. Dus bijvoorbeeld dat vrouwen ook in Nederland nog steeds minder betaald krijgen. Dat er zo'n scherpe scheiding is in beroepen, van heel veel vrouwen werken in de zorg. Ja. En in het onderwijs en mannen meer in exacte vakken. En ja, als je daar wat mee wil, dan denk ik dat het vaak nodig is om het daarover te hebben. En zou dat dan tot slot een eerste stap zijn naar een meer diverse en inclusieve plek in het onderwijs, wanneer we daar meer aandacht aan gaan besteden, Antoinette? Ja, dat denk ik wel. En ook non-binariteit en genderneutraliteit kunnen daar en moeten daar wat mij betreft ook zeker een plek in hebben. Maar erbij. Maar, precies. Ja. Ja, duidelijk. Dankjewel voor je tijd en toelichting, onderzoeker Antoinette Kroes. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Jij ook. Dankjewel. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Dat het soms lijkt alsof de wereld op zijn kop is gezet, is een gevoel dat waarschijnlijk iedereen wel herkent. Bij mij komt er dan vaak een gevoel van onrecht naar boven borrelen. Waarom is er bijvoorbeeld zo weinig aandacht voor de symptomen van vrouwen bij bepaalde aandoeningen, zoals een hartaanval? Waarom voeren mensen in hemelsnaam oorlog? En waarom sterft iemand onder het puin van een ingestort gebouw? Wanneer ik niet oppas, kan ik zo in een melancholische of zelfs treurige bui raken als ik hier te veel over nadenk. Probeer je dan maar niet te veel te doen. Hè? Je wilt toch ook een beetje je sanity, om maar een goed Nederlands woord te gebruiken, erbij houden. De wereld op zijn kop zetten kan gelukkig ook heel positief uitpakken. Zoals wanneer je bijvoorbeeld hals over kop verliefd wordt op iemand. En daar probeer ik mezelf dan maar een beetje moed mee in te spreken. En deze plaat helpt je hopelijk ook. Je hoort nu Diana Ross met Upside Down.

Ja, dat klopt. Dat was vorig jaar voor het laatst. Ja, precies, precies. Nou, dan laten we er maar gelijk induiken in het laatste nieuws. Suriname heeft als een van de laatste landen in de regio onlangs de BTW ingevoerd. Was er hiervoor eigenlijk helemaal geen BTW in Suriname? Nee, ze hebben wel eerder geprobeerd om hem door te voeren. Maar in ons parlement is dat is het steeds verschoven omdat het nog niet klaar was. Het was nog niet voorbereid, goed voorbereid. En uiteindelijk is het per 1 januari 2023 dan wel ingegaan. Ja. Oké, en waarom is dat dan nu gebeurd? Ja, het moest wel. Er zijn vele fiscalisten die hebben aangegeven dat BTW eigenlijk een van de beste manieren is om belasting bij het volk te halen. Ik lach er een beetje achteraan. Want, ja, sorry, ik moet ook lachen door jou. Want niemand wil belasting betalen natuurlijk. Nee. Ik sowieso niet. Ja, nee. Dus, er zijn een aantal zekerheden in het leven dat je doodgaat en dat je belasting moet betalen. Maar dat laatste was tot voorheen dus in Suriname niet het geval. Jawel, we betalen wel belasting, maar we betaalden andersoortige belasting. Bijvoorbeeld de omzetbelasting hadden we nog wel. Maar het probleem met de omzetbelasting is dat niet een ieder dat betaalt. Kijk, het verschil met BTW is dat de belaste goederen, of je nou rijk of arm bent, je moet de BTW daarop betalen. Mm-hmm. En dat was dus niet het geval bij de omzetbelasting. Bepaalde diensten en het percentage was bijvoorbeeld op 12%. En nu bij omzetbelasting heb je sowieso goederen die niet belastbaar zijn. Maar je hebt dan ook andere die 5% en 10% belast zijn als het gaat om BTW. Oké, en waarin zit dat verschil tussen die percentages? Ik heb me er niet helemaal in verdiend, maar ik denk dat de 5% op echt de hele luxe goederen zijn. Denk maar aan auto's, hele grote televisies, zwembaden en dat soort dingen. Dus echt voor de rijke lui, mm-hmm. als ik het goed zeg. En de rest, de 10% geldt eigenlijk dus voor alles. Wat niet belast is, zijn bijvoorbeeld de aardappelen, de uien, rijst, olie. Weet je, de dagelijkse dingen. Ja. Die de mens nodig heeft om door te komen, om de dag door te komen. Die zijn niet belast, dat is 0%. En de 10% is dus standaard voor... ik zeg het fout. De luxe goederen hebben een hogere BTW-waarde. Ik denk al, iets klopt niet. Ja. En de 5%, daar heb ik me niet in verdiept, wat de 5%. Nee, dat zit er dan een beetje tussenin. Dat kunnen we misschien zelf wel een beetje invullen. Ja, ja. Ja, en dat is dan redelijk gelijk aan hoe het hier in Nederland natuurlijk ook gaat. Dat de luxere dingen vaak meer belast worden. Ik hoor jou zeggen uien en aardappelen en dat soort dingen. Een beetje de basisvoorzieningen, die worden nog steeds op 0% belast. Dus niet belast. Ja, klopt. Juist. Ze zijn onbelast, ja. Ja. Begreep ik, want we hebben al eventjes contact gehad van tevoren, dat het toch een omstreden maatregel is die nu is ingevoerd, die BTW. Waarom is dat zo omstreden in Suriname? Ja, om twee redenen voornamelijk. De eerste is dat de wet is eigenlijk op 30 augustus van het vorig jaar goedgekeurd. Dus eigenlijk was er genoeg tijd om het te implementeren. Mm-hmm. Maar toen bleek dat er toch dingen in zaten die niet helemaal goed waren. Dus de Nationale Assemblée heeft daar nog een keer over vergaderd, een aantal vergaderingen over gehad. En de wet werd dus uiteindelijk op 29 december volledig goedgekeurd om te implementeren. Dus ze hadden eigenlijk 2 dagen. Het probleem is dat er heel veel in de wet zit dat nog niet werkt, dat niet goed is, dat we niet snappen. Weet je, dus... Het volk was helemaal in de war. Er kwamen allerlei bonnen tevoorschijn. Vooral op sociale media. Wat wel en dan niet. En ja en dan dubbel. Dus het was een hele... Het is nog steeds een hele... in het Surinaam zouden we zeggen broeia. Maar de chaos is het eigenlijk... dat wij als volk nog niet snappen wat en hoe het precies werkt. Ja. En aan de andere kant is het leven gewoon... nog meer duurder geworden dan het al is. Want... In de regel zou de omzetbelasting afgeschaft moeten zijn, ja. Die 12%. En dan zou de BTW erop gezet moeten worden, de 10%. Maar eigenlijk zien we niet dat die 12% is weggehaald. Dus jullie worden dubbel belast? Precies dat. En het leven is ontzettend duur geworden in Suriname. Het is niet normaal hoe duur het leven is in Suriname op dit moment. Ja. Als zelfs de toerist klaagt die met de euro's komt, dat ze euro's heel snel op zijn, dan snap je hoe duur het is geworden. Ja, precies. En waar heeft dat dan mee te maken? Heeft dat dan bijvoorbeeld te maken met weet ik veel, voedseltekorten of oorlog die gaande is, dat soort zaken? Ja, ik denk dat dat zeker ook daarmee te maken heeft. Want als je kijkt natuurlijk in de wereld, we staan niet alleen op de wereld. Dus die invloeden zijn er zeker ook. Maar wat we aan de andere kant ook zien is dat de regering bezig is subsidies af te bouwen. En als je denkt aan subsidies, gelukkig hebben ze bepaalde subsidies voor nu wel laten staan. Bijvoorbeeld subsidie op openbaar vervoer voor bijvoorbeeld schoolgaande en de minder draagkrachtigen. Dat is gelukkig nog in stand gehouden. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de subsidie op brandstof, op benzine, dat wordt gewoon rigoureus gewoon eruit gehaald. Dus omdat ze zeggen dat ze kunnen het niet meer betalen. De regering kan het niet meer betalen. Ja, dat ze de subsidie niet meer kunnen betalen. En doordat ze de subsidie weghalen, als je denkt dat de productiesector in Suriname gestoeld is op brandstof. Als je dat weghaalt, ja, dan gaan de prijzen daar natuurlijk ook nog een keer omhoog. Ja. Dus het is een wisselwerking van heel veel factoren en het is niet prettig. Nee. Nee. Hoe raakt dit de bewoners van Suriname? Ja, ontzettend. Je merkt ook dat mensen, bijvoorbeeld de sociale organisaties, die krijgen steeds meer verzoeken van gezinnen die zelfs de basics niet meer kunnen betalen. Mm-hmm. Onlangs heeft het ministerie van Werkgelegenheid basisuurloon vastgesteld op 38 SRD en 50 cent. En dat zou betekenen dat iemand in de maand 6000 SRD minimaal zou moeten verdienen voor een 40-urige werkweek. Maar om eerlijk te zijn, 6000 SRD in de maand, als je elke dag moet eten, als je kinderen hebt, ze moeten brood, ze moeten eten hebben, ze moeten warm eten, ze moeten naar school, ze moeten de bus betalen. De 6000 SRD, nee, het stelt gewoon niks voor. Dus de mensen hebben het ontzettend moeilijk met alle gevolgen van dien. Criminaliteit neemt toe, mensen doen allerlei rare dingen. Het is gewoon een hoe zeg je dat, een sneeuwbaleffect dat op dit moment gaande is. Ja, ja, maar dan in de negatieve zin van het woord inderdaad. Ja, ja, ik lees dat 6000 SRD ongeveer 17,5 euro is in Nederland. Ja. Ja, ja, om de mensen hier die luisteren even een beetje een plaatje te geven van hoeveel nee, dat is. Nee, 173, sorry, ik lees het verkeerd. 173 euro. Ja, 173 ja, is ja. Nog steeds heel weinig. Heel weinig. Ja, ja, ja. Maar dan weten de mensen die vanuit Nederland luisteren ook een beetje wat die verhoudingen zijn tot elkaar. Hoe raakt die beter mee? De bewoners hebben het dus zwaar in Suriname, dat is wel duidelijk. Hoe raakt het bijvoorbeeld ook ondernemers? Ja, kijk, wat ik zelf heb gemerkt is dat je natuurlijk de grotere ondernemingen hebt die wel hun systeem in kaart hebben. En als je bijvoorbeeld daar inkopen doet, dan zie je precies, oké, hierop heb ik belasting betaald, hierop heb ik geen belasting betaald. Dus dat zie je wel duidelijk bij de grotere ondernemingen. En die hebben zelf ook geen problemen met BTW. Mijn persoonlijke mening is dat ook de BTW het moest gewoon, want ik bedoel, overal in de wereld waar je naartoe gaat, je ziet gewoon BTW op je bon staan. Dus eigenlijk moet dat wel. Maar het gaat meer om vooral de kleinere ondernemingen die ontzettend veel moeite hebben hiermee. Denk bijvoorbeeld aan gewoon winkeliers waar je dagelijks je boodschappen haalt. Niet allemaal zijn al zo ver om een systeem in place te hebben om te zeggen van oké, want de BTW moet op maandbasis of kwartaalbasis moet het worden afgedragen aan de staat. En in hoeverre zijn ze daartoe in staat? Ik merk bijvoorbeeld dat ik ben bezig met werkzaamheden thuis en ik moest iets inkopen en ik kocht het en het was een bepaald bedrag en er was toch iets meer nodig, dus ik ga opnieuw naar de winkel dezelfde dag en ik betaal gewoon 200 SRD meer voor hetzelfde product, weliswaar in een andere winkel. Dus het is heel erg, het systeem is niet, het zit niet goed in elkaar en vooral nee. Bij de kleine ondernemers merk je dat ontzettend. Ja, ja, die worden natuurlijk het hardst geraakt. Ik ben benieuwd wat dit voor staartje gaat krijgen. Ik hoop dat dat in ieder geval snel duidelijker wordt, hoe de BTW-regels in elkaar gaan zitten bij jullie. Maar laten we ook nog even praten over muzikaal nieuws. En met een beetje vrolijke noot ons gesprek zo meteen gaan eindigen. Want Kenny B heeft een nieuw nummer uitgebracht samen met Kater Karma. Nou is Kater Karma een echte topartiest in Suriname, maar in Nederland kennen we hem niet zo goed, denk ik. Wie is hij? Dat is heel erg jammer. Ja, nee, maar daar gaan we zo verandering in brengen, Rosita. Goed zo. Nou, Kater is een Surinamer. Hij is hier geboren. Hij heeft vroeger gevoetbald, maar nu maakt hij voornamelijk reggae en dancehall muziek. En hij is ontzettend populair bij de jongeren. Ook in Frans-Guyana is hij ontzettend populair. En hij zingt voornamelijk in Engels en Sarantonga en in zijn moedertaal het Alkaans. Hij heeft heel veel hits gescoord, nummer 1 hits in Suriname. En in 2019 was hij zelfs de meest gestreamde Surinaamse artiest in Suriname. Dus als je Kater Karma zegt en je wil Kater Karma op je concert hebben, ja, dan is dat garantie voor succes. Ja, dus, precies. Dat is hier. Ja. Ja. Ja. Nu heeft hij dus een nummer uitgebracht samen met Kenny B. Die kennen we wel goed in Nederland. Hebben ze eigenlijk al vaker samengewerkt? Nee, dit was eigenlijk hun eerste keer samenwerken. Ik was aanwezig toen, het was een bedrijfsactiviteit van Telesur, onze telecom provider in Suriname. Mm-hmm. En ze hadden dus een bedrijfsactiviteit en daar werd dus de song gelaunched. En toen vertelde Karma dat hij eigenlijk altijd al had willen samenwerken met Kenny, maar op een of andere manier lukte het nooit. Dus dit was voor hem sowieso een droom dat werkelijkheid werd. Ze hebben 2 nummers gedaan, die Foundea en die Fandi. Dat hebben ze dus samen gedaan. Maar echt, de Foundea die steekt echt met kop en schouders uit. Ja, en we gaan daar zo meteen ook naar luisteren, naar Foundea. Maar wat maakt dat nummer nou zo bijzonder? Ik denk 2 dingen. Als je de clip hebt gezien, ik raakte gewoon weer helemaal verliefd op mijn eigen land. Alsof ik niet al verliefd genoeg ben op mijn land Suriname. Maar het is een prachtige clip geschoten in het binnenland van Suriname. Op de Valsberg en of de Tafelberg. En de manier waarop de heren dat hebben gedaan was echt te gek. En daarnaast, wat uniek is aan dit nummer, is dat het wordt gezongen in de Alkaanse taal. En heel veel mensen verstaan dat niet. Ik versta het voor een deel. Dus, en dat het nummer dan toch zo populair wordt, ondanks dat het niet door de doorsnee Suriname niet gesproken wordt, niet verstaanbaar is. Of verstaanbaar, we verstaan het wel, want het is een mengeling van het Stranang met hun eigen taal. Mm-hmm. Dus en dat het bijna 2 miljoen views al heeft op YouTube. Ja. Dat is bijzonder. Ja. Dat maakt het wel extra uniek dan. Ja. Ja, en je zegt dat Alkaans, is dat een taal die door de oorspronkelijke bewoners van Suriname bijvoorbeeld veel gesproken werd? Ja, het is de taal van de Marons. Eén van de talen van de Marons. We hebben in Suriname 7 grote Maronstammen. En de Alkaners, die zijn daar eentje van. We hebben ook bijvoorbeeld de Saramakaners en de Quinti. Maar de Alkaners die zitten voornamelijk in Oost-Suriname, in Marowene, dus grensrivier met Frans-Guyana. En daar wordt deze taal dus het meest gesproken. Ja, en het is eigenlijk wel een soort van ode aan die taal en die achtergrond die Kater Karma geeft. Absoluut. Ik vind het goed dat ze ook in hun eigen moedertaal dit hebben neergezet. En dat de expressie erin en de passie waarmee ze dit nummer brengen, de manier waarop hun stemmen bij elkaar komen. Het had gewoon al lang moeten gebeuren dat deze 2 mannen met elkaar gingen samenwerken. Ja. En dat ze dat beide doen op basis van hun eigen roots, petje af. Ja. Ik vind het gewoon te gek. Ja, ik word ook helemaal enthousiast van als ik jou zo enthousiast hoor, Rosita. Is het nummer zelf dan ook echt een ode aan Suriname? Nee, het is een ode aan hun vrouw. Dus het is eigenlijk, straks is het Valentine. Hè? Dus eigenlijk is dit nummer een echt Valentine lied. Want het is een ode aan, ja precies. En eigenlijk zegt dat lied, zoals ik hier ben, je bent gewoon de liefde van mijn leven. En laat de mensen je geen allerlei rare verhalen vertellen. Je moet gewoon geloven wat ik je zeg. En ja, dus eigenlijk de liefde aan die Kater geeft aan zijn vrouw en Kenny aan zijn vrouw. Dus het is de ode aan een je vrouw of ja. Je man. Nou, dan, dat zing je in het lied, ja. Nou, dan hebben we vast een mooi voorschotje op komende dinsdag genomen, op Valentijnsdag. We gaan hem zeker nu draaien, maar voordat ik dat ga doen, wil ik je eerst nog even bedanken voor je tijd, Rosita, vanuit Suriname. En ik wens je nog een hele fijne zondag. Graag gedaan en jij ook prettig werken. En tot de volgende keer. Dankjewel, tot de volgende keer. Nu op NPO Radio 1, het nieuwe nummer dus van Kater Carmen samen met Kenny B. Faun Deja. Oh. Is it Faun Deja? Day and night put in me one see, baby. Faun Deja. Is it Faun Deja? My is it fire gwea? So look who na taki dai kwam baby. See them die, yeah. That's a man a be fuseka. Baby, na you na fussy fessy. Time you see them wiki. That be so you me up on look who ya graniti. E look you feebo. Dika me wan lassi, oh. Me na puti yang ata sama meti. Begi lesi peki. Kadu se fisa taki ne jai ni de begi. Kem de you want take go. Noiti me wan lassi, oh. Pika you moi, you moi, you moi, you moi. Wadu su tonga and tangi fi. Pika mi bela sina you wan besa pu mi na pasi. Begili bigi yang a wan wan bi. E shi faudea. Day na I pu di me an shi baby. Faudea. E shi faudea. Ma e shi faye gwea. So look who not a kid I kwan baby. He don't die yeah. Oh. That's a man a be fuseka. Baby na fele, a mea e so dati, mio lobi so langa di mwe naki. Fuden tai gifi to emi, de koli o de okimi. Fide sasi, bo chai ni mbo fwati. Ya po ima gadu sabi. Dai bio si, sa mie figi. Na wasa ma lobi yu momi ya. Dedi a mi se sani ay momi ya. Da mi si na pado, kam ya ufi kam baby. Isi faune ya. Day in I put in one see, baby. Faudea. Is it Faudea? My is it Faudea? So look who not a kid like one, baby. See them die, that's a man a beef who seka. You want one day, one pass it day. Isha fama odo, umusudo. Ako some kind balati mo waka dingi watada usidombo. Umusubo, look who am do. Baby, take give me say one more. Sama now de fubali me. I'm oite musu teken futo. Pika you moi, you moi, you moi, you moi. Wadu su tonga and tangi fi. Pika mi bela sina you wan wan besa pu mi na pasi. Biki gadu gi yang ade Gandhi. Ishi faudea. Day in I puri me wan shi baby. Faudea. Ishi faudea. Faudea. Ma ishi faudea. So look who not taki die from baby. You don't die here. That's a man a be fuseka. Stay she faudea. Faudea. Ah. Stay she faudea. Nou, wat een mooi Valentijnslied. Ik denk dat ik hem komende dinsdag zeker nog ga draaien. Je hoorde, dan moet ik het wel goed gaan zeggen, Kater Carmen en Kenny B met Faun Deja. In mijn beste, nou ja, wat was het? Aukaans. Kijk, eventjes de feiten goed hebben. Zometeen hebben we nog 2 uur De Nacht is Zwart voor je klaarstaan. Dus blijf vooral luisteren. En in het komende uur heb ik te gast Aya Ezawa, zij is Diversity Officer van Universiteit Leiden. En dan gaan we nog veel meer hokjes doorbreken. Dus hou hem op NPO Radio 1. Tot zo! We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het onbekende object dat afgelopen avond boven het noorden van Canada werd neergehaald had de vorm van een cilinder, zegt de Canadese minister van Defensie. Een Amerikaanse straaljager schoot het ding uit de lucht. Volgens Canada was het object kleiner dan de Chinese ballon die vorig weekend door de VS werd neergehaald. De Amerikanen zeggen dat daarmee werd gespioneerd, maar China spreekt dat tegen. Vrijdag werd er bij de Amerikaanse staat Alaska ook al een onbekend object uit de lucht geschoten. In België is kort voor het begin van de landelijke misverkiezing een gewapende man opgepakt. Volgens het parket is door de arrestatie waarschijnlijk een aanslag voorkomen. De man had meerdere vuurwapens en een kogelwerend vest bij zich. Het gaat om een Belg van in de 40. Over een mogelijk motief is nog niets bekend. Voor de tweede keer in 2 maanden kampt een Russisch ruimteschip met een lekkend koelsysteem. Het gaat om een onbemand vrachtschip dat aan het ISS is gekoppeld. De oorzaak van het probleem is nog niet bekend, maar er is geen gevaar voor de Russische en Amerikaanse astronauten aan boord. In december was er een soortgelijk incident, toen met een koelsysteem van een Soyuz-ruimteschip. Daardoor moeten 3 ruimtevaarders maanden langer dan gepland in het ISS blijven. Een Spaanse film die is gebaseerd op de moord op een Nederlandse boer is de grote winnaar geworden bij de Goya's, de belangrijkste Spaanse filmprijzen. Asbestas won onder meer in de categorieën beste film en beste montage. Ook de regisseur en de Franse hoofdrolspeler wonnen een Goya. De film is gemaakt naar aanleiding van de dood van de Nederlander in 2010 in een dorpje in Noordwest-Spanje. Hij werd doodgeschoten door een buurman na een ruzie over geld. Het weer. Het is op de meeste plekken bewolkt en lokaal is er kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 4. Overdag eerst grijs, later meer zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Laubigi. Deze nacht sloop ik de hokjes in de wereld van de wetenschap. Nou ja, misschien is er echt helemaal slopen van die hokjes hoog gegrepen. Maar ik ga in ieder geval een poging wagen. Want ook in de wereld van onderzoek en fact-checking is er nog een hoop te verbeteren op het gebied van diversiteit, inclusie en toegankelijkheid. Mijn gast van dit komende uur is Aya Izawa, Diversity Officer bij de Universiteit Leiden. Goeienacht, Aya. Fijn dat je er bent. Ja, goeienacht. We gaan je een beetje beter leren kennen deze nacht. En ik dacht, laten we dat in het begin doen met een rondje speeddaten. Oh jee. Ja, ja. Dus wat er zo meteen gaat gebeuren is, ik ga je een aantal stellingen en dilemma's voorleggen. In een minuutje. We gaan het niet te lang houden. Minuutje tijd. En aan jou zo spontaan en snel mogelijk reageren. Ben je er klaar voor? Ja, dan gaan we. Lig je ergens wakker van? Ja, het aardbeven in Turkije en Syrië. Ja. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nog eens beleven. De geschiedenis of de toekomst? De toekomst. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Voorjaar. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Standbeelden zijn hiërarchisch. Liever plat, een herdenkingsmuur zou ik zeggen. Oké. Hoogleraar zijn of student zijn? Die is moeilijk. Ja. Student. Student. Is technologie een zegen of een vloek? Dat is een dilemma. Een zegen. Een zegen. Ben je liever aan het slapen of liever wakker? Wakker. Wakker. Kijk, precies op de wekker. Ben jij liever wakker? Dat waren de dilemma's. Viel het mee? Ja hoor, ik ben niet zo van de... het kiezen. Nee. Nee. Vind je dat lastig kiezen? Of is het meer dat je denkt, oh, het is te zwart-wit? Ja, er is altijd meer aan nuance om aan te brengen, vind ik. Ja, ja, want je zei bijvoorbeeld, voor wie zou je standbeeld oprichten? Zei jij liever standbeelden plat in een gedenkmuur neerzetten? Ja, want een standbeeld is altijd, zeg maar, dat kijkt neer op je. Die ene persoon is zo bijzonder. Je wil natuurlijk wel mensen waarderen, maar ik vind niet dat je mensen boven anderen moet zetten. Mm-hmm. En in die opzicht zijn er op dit moment ook leuke nieuwe vormen van herdenking. En daar is zo'n herdenkingsmuur denk ik een mooi voorbeeld van. Ja, en dat is dan dat het ook voor veel meer mensen is natuurlijk dan alleen die ene persoon die op dat standbeeld te zien is. Ja, precies. Het is ook meer democratisch, zeg maar. Iedereen is erbij en we zijn omringd van al die mensen. Dat is toch veel belangrijker. Ja, precies. Ja. En ik vroeg hoogleraar zijn of student zijn. En toen zei je, dat is een moeilijke, maar toch student. Ja, ik hou niet zo van de macht om te zeggen. Ja, ik wil de hoogleraar zijn. Natuurlijk is het ook een teken van kennis enzovoort. Maar ja, zoals je ziet, een beetje moeite met hiërarchie. Ik ben meer, dus dacht ik, ja, dan kies ik toch meer dat lerende. Ja. Niet dat je als wetenschapper niet meer leert, maar het beeld van hoogleraar, daar gaan we het straks zeker ook nog over hebben. Ja. Is natuurlijk ook van, ja, oké, die staat boven anderen enzovoort. En die vinden veel belangrijker vooruit te gaan, te leren, dat je open te staan voor dingen. Ja, dus vandaar de student. Nou, nogmaals welkom. Fijn dat je hier in de studio bent. Laat ik eerst even met deze vraag starten. Hoe zou jij jezelf omschrijven? We hebben het over hokjes in de wetenschap deze nacht. Wanneer je jezelf omschrijft, plaats je jezelf eigenlijk best wel snel in een bepaald hokje of label je jezelf volgens een bepaald hokje. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ik ben wetenschapper. Ik denk, ik zou mijn beroep, wat ik doe, vooruitzetten. Dat is voor mij heel belangrijk. Je kan heel veel stempels op mij zetten. Je hoort waarschijnlijk een accent, je hoort een naam, een uiterlijk enzovoort. Maar ik vind het veel belangrijker mezelf te definiëren door wat ik doe. Ja. Als wetenschapper, maar nu ook als diversity officer. Ja, ja. Dus het wetenschapper zijn, dat is een wezenlijk onderdeel van wie jij bent als persoon. Ja, als wetenschapper doe je onderzoek. Je bent nieuwsgierig. Ik doe veel kwalitatief onderzoek. Dat betekent, ik probeer feiten die voorheen niet bekend waren, verhalen die nooit gehoord werden, zichtbaar te maken. Mm-hmm. En daarmee probeer ik een bijdrage te leveren. En dat geeft betekenis aan wie ik ben en wat ik doe. Ja, ja. En in die eigenschappen die je noemt, onderzoek doen, nieuwsgierig zijn, dat zijn wel de eigenschappen die we vaak zien bij een wetenschapper. En maar die zijn dus bij jou wel van toepassing. Ja, dat is laten we zeggen mijn drive. Je kan niet wetenschapper zijn zonder een beetje. Je doet het niet voor het geld. Nee. Dus je doet het met passie, omdat je het leuk vindt dag en nacht je daarmee bezig te houden en ook de kennis door te geven, je kennis te creëren. Ja, ja. Zijn er nog andere dingen die jou typeren behalve wetenschapper? Nou ja, dan kom je naar mijn functie als diversity officer. Ja, ik denk, ik ben vooral gedreven, ook geïnteresseerd in de vraag van hoe pak je sociale ongelijkheid aan? Dat is eigenlijk waar diversiteit om draait. Hoe en waarom is er ongelijkheid? We hebben wetten die zeggen, we zijn gelijk, je mag niet discrimineren. Dan nog gebeurt het, bewust of onbewust. En ik zie mezelf als iemand die graag bruggen slaat, dingen oplost. Zoals ik net zei, naar de toekomst kijkt. Ja, precies. Ik denk dat is wel iets wat me kenmerkt. Ja, is dat ook de dingen die jij nu omschrijft, is dat ook hoe andere mensen naar jou kijken? Nou ja, dat moet je eigenlijk aan die andere mensen vragen. Ja, maar is dat ook wat je terugkrijgt als je bijvoorbeeld mensen voor het eerst ontmoet? Dat ook dingen zijn die zij terugzien? Ja, ik hoor wel graag dat ik gepassioneerd mijn werk doe, zo te zeggen. En dat ik, richt zich ook op de vraag waarom zijn mensen, is er nog ongelijkheid? Dat het iets is wat me echt raakt. Ja. Ik denk wel dat ik heb laten zien en mensen ook zien dat ik weet verbinding te leggen en netwerken op te bouwen, mensen te activeren. En daar haal ik heel veel plezier uit. Dus het is niet zozeer van, als docent sta je wel voor de klas, je probeert te vertellen, maar het is niet mensen te beleren. Het is meer van, hoe inspireer je mensen met wat je zegt en doet? En zorg ervoor dat ze, ja, dat ga ik ook doen. Of vind ik ook leuk. Of nu weet ik hoe ik het moet doen. Ja. Dus anderen te activeren vind ik Een fascinerend werk. Ja, ja. We gaan het hebben over diversiteit, over inclusie. Je bent diversity officer aan Universiteit Leiden, noemde je net ook al. Maar laten we eerst eventjes bij de basis beginnen, want vaak stappen we daar overheen. Wat houdt een term als diversiteit eigenlijk in? Goed dat je het vraagt. Ja, diversiteit, dat gaat eigenlijk om de aanwezigheid van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen, en die willen we erkennen. En dat zijn verschillende aspecten waarover ook onderzoek is gedaan. Dus dat is geslacht, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, functiebeperking, etniciteit. En de redenen dat we ons op deze kenmerken richten is dat we uit de wetenschap weten dat, ja, ondanks het feit dat we denken we behandelen niet iedereen op dezelfde manier, zijn er toch systematische verschillen. Je wilt weten waarom is dat zo? Waarom presteren kinderen met een bepaalde achtergrond anders op school? Ondanks het feit dat ze het net zo hard leren. En een tweede begrip is inclusie. Ja. En dat gaat meer om een gevoel. En dat gaat eigenlijk niet zozeer om de groep zelf, maar de rest. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich thuis voelt, zich gewaardeerd voelt, dat iedereen het gevoel heeft onderdeel te zijn van de gemeenschap, en iedereen ook een zeggen heeft over die gemeenschap. Soms hoor je dat mensen zeggen, ja, inclusie, dat is diversiteit, dat is uitgenodigd worden voor een feest. En inclusie is als je uitgenodigd wordt om te dansen. Voor mij is meer de vraag, wie bepaalt de muziek? Ja. Wiens feestje is dat? En wie bepaalt eigenlijk, zeg maar, wie uitgenodigd wordt? En we willen naar een samenleving waar, zeg maar, iedereen het gevoel heeft, ja, dat is feestje van iedereen. Ja. Voor ons prettig, want zeker in een onderwijsomgeving, als je niet prettig, als je niet thuis voelt, dan ga je ook minder goed presteren. Ja, ja, de veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren. Precies. Ja. Ja. Ik vind het mooi dat je het vergelijkt met een feestje. Want dat maakt het gelijk wel heel beeldend, ook voor de mensen die luisteren, denk ik. Want ik denk dat die termen diversiteit en inclusie, dat zijn termen die de laatste jaren heel erg in de mode zijn. We zijn er veel mee bezig. Maar eigenlijk staan we er dus niet altijd bij stil dat het één wat meer een vaste definitie heeft, diversiteit, en dat inclusie dus echt op een gevoel ingaat. Ja, ja, dat klopt. Is dat ook niet lastig, dat wanneer inclusie over een gevoel gaat, mensen kunnen natuurlijk dingen heel anders beleven. Wat voor mij een heel warm feestje voelt, kan voor een volgende persoon als een rotfeestje ervaren worden. En dat is juist het punt. Want als het om inclusie gaat, soms als er een discussie ontstaat rondom diversiteit, zeggen van, ja, jij zegt, je hebt het zo ervaren, je vindt het niet prettig. Ik vind niet dat jij het zo moet ervaren. Mm-hmm. Maar dan beginnen we eigenlijk tegenover anderen te zeggen hoe ze zich moeten voelen. Maar een gevoel, dat is jouw gevoel. En diverse inclusie gaat erom dat je respecteert. Jij ervaart het zo, een ander gaat het anders ervaren. En dat je ziet, je eigen ervaring spreekt niet voor die van anderen. En dat we juist zichtbaar maken. Je kan hetzelfde op heel verschillende manieren ervaren. En dat is niet dat mensen overgevoelig zijn. Maar dat we in een wereld leven waar een bepaalde manier van denken, voelen, ervaren een beetje de norm is. En daar zijn nu mensen die zeggen, ja, kijk maar, voor jullie is dat zo goed, maar voor ons werkt dat anders. En iedereen heeft toch het recht iets te voelen. Om dat te voelen. Ja, en daar moeten we denk ik de omslag maken. Dat we niet voor anderen praten, dat we luisteren en erkennen dat die ervaringen er zijn. En dat het eigenlijk dat een rol voor ons weggelegd is, dat het verbeteren. Het gaat veel om taal deze dagen natuurlijk. Ja, ja. En je zegt een rol voor ons weggelegd. Bedoel je dan de mensen in het algemeen? Ja, dus ons was niet zo'n goed begrip. Nee, dat geeft niet. Maar ja, dus eigenlijk voor iedereen. Ja. Want het gaat zo te zeggen niet om de groepen die nu zeggen, ik wil ook een stem hebben. Inclusie bereik je pas als iedereen meedoet eigenlijk. Ja, ja. Ik zit er even over na te denken over wat je allemaal zegt. Het zet me aan het denken. En dat vind ik fijn. Want ik hoop dat dat ook gebeurt met de mensen die nu luisteren hier midden in de nacht. Dat ze er ook over nadenken. En mocht je nou luisteren en een vraag hebben, dan kan je die natuurlijk insturen via de gratis NPO Radio 1 app. Of bellen naar 0800-1121. Wil ik bij deze even gezegd hebben. Je bent dus diversity officer aan de Universiteit van Leiden. Hoe ben je in die functie terechtgekomen? Het was een beetje toeval. Er was 10, 12 jaar geleden weer een keer eerst de vraag gesteld van, ja, waarom hebben we eigenlijk alleen diversiteitsdag? Het moet de hele week, hele jaar rond zijn. Dus ik zat op zo'n werkgroep. En op een gegeven moment was er dan een functie en daar heb ik op gesolliciteerd. En ik denk dat ik de overstap heb gemaakt. Ik ben nog steeds wetenschapper en docent. Maar ook nu is het meer een functie die aan beleid enzovoort werkt. Is omdat ik heb gezien, ja, dat werken met mensen, het oplossen van ongelijkheid, is toch iets wat mij heel veel energie geeft. En vandaar dat ik die overstap nu heb gemaakt. Ja. Ja, dus u bent er een beetje ingerold eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk niet een functie die 15 jaar geleden in Nederland bestond. Nee, precies. Maar dat is ook het leuke. Dus het was eigenlijk niet heel duidelijk wat je moest doen. Dus ik ben wel iemand die graag een beetje, ja, in een gaandeweg uitvindt. Een beetje uitvindt en daar iets van maakt. Ja. En nu kan ik wel zeggen wat het inhoudt. Dus aan de ene kant adviseer ik het college van bestuur over diversiteit en inclusie. Ook en de organisatie. We maken beleid. Maar samen met mijn collega's zijn we sozusagen ook het expertisebureau. Wij leveren handvatten. Bijvoorbeeld, hoe kun je mensen op een inclusieve, gender-inclusieve manier aanspreken? Hoe zorg je als je mensen aanstelt dat je vooroordelen voorkomt en niet altijd dezelfde soort persoon kiest? Dus dat is heel veelzijdig. Heb je om met mensen te maken. Ja, en jij zegt, hoe spreek je mensen op een inclusieve manier aan? En opeens bedenk ik me, ik heb helemaal niet aan jou gevraagd met welke voornaam word je graag aangesproken wil worden. Ah, ja, fijn dat je dat vraagt. Want dat is een begin, toch? Ja, absoluut. Je hoeft het niet te weten, maar dat überhaupt de vraag te stellen. Je mag me, zij noemen, maar ik word liever niet mevrouw. Maar als mevrouw aangesproken. Nee. Gewoon Aya Izawa is prima. Gewoon Aya Izawa. Ja. Wat je moet weten van mij. Ja, kijk. Nou, dat is zoiets simpels. En wat ik ook merk is, ik denk er nu opeens aan. Mm-hmm. Maar dat zou eigenlijk iets moeten zijn wat dan veel meer in ons systeem moet komen, denk ik. Dat we dat soort dingen bijvoorbeeld gewoon vragen wanneer je iemand leert kennen. Niet alleen wat is je naam, maar ook hoe wil je aangesproken worden? Ja, precies. En dat is waarom het ook langer duurt. Eerst moet je het zelf voor jezelf zien, maar het moet ook een beetje ingesleten worden. Maar er zijn heel veel dingen die in de loop van de laatste 30 jaar zijn veranderd. Denk aan roken. We roken niet meer in de kroeg. Precies. Of afval scheiden. Dit soort van dingen. Dat is nu heel normaal. Maar heel vroeger was het iemand. Waren mensen die vonden het heel belangrijk. Die hebben het zelf gedaan. Nu is het een beetje vanzelfsprekend. Dus zo is het ook met taal, diversiteit en omgangsvorm. Dat je een beetje leert hoe. En als je weet hoe, dan is het ook niet ingewikkeld. Nee. Hoeft niet ingewikkeld te zijn. Nee. En net als met afval scheiden eigenlijk. Je hoeft niet gelijk supergoed alles te kunnen. Maar als je maar een beetje je best doet, dan helpt dat al. Ja, precies. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Als je het over diversiteit hebt, dan zeg je eens, ja, ben je van de diversiteitspolitie? Doe ik een fout? Sommigen zeggen ook, zeg maar, waarom officer? Dat klinkt een beetje, ja, beetje belerend, met het vingertje zo, Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom mensen te faciliteren. Want je kan niet aan iemand opleggen, wees inclusiever. Ja. Je moet nu inclusiever zijn. Zo werkt het niet. Nee. Ja, dus je moet eerst realiseren, dat is wat het is. Je moet zelf omarmen en ook weten hoe je het moet doen. En daar moet je mensen ruimte geven dat te leren. Ja, ja. Waarom zijn, ja, ga ik toch het woord officer in de mond nemen, hè? Waarom zijn diversity officers eigenlijk zo nodig op de universiteit? Dat is een goede vraag. Eigenlijk gaat het erom, het is een heel breed, complex dossier. Het is een nieuw dossier. Dus we zijn al divers, je moet iets doen met inclusie, maar wat het eigenlijk inhoudt is soms onduidelijk. Dus je wilt iemand die een beetje expertise heeft, maar je moet ook een soort trekker hebben. Dus als je zegt iedereen moet het doen, nou ja, je weet hoe dat gaat, dan blijft het vaak liggen. Yeah. Niet vanwege onwil. Maar iemand moet het een beetje aansturen. En dat is eigenlijk de rol van de diversity officer. Dus we werken ook samen met heel veel andere collega's en andere afdelingen. Dus HRM of mensen in onderwijs. Ik werk samen met mensen in infrastructuur over toegankelijkheid en faciliteiten. Dus als je niet iemand hebt die een beetje trekt en agendeert, is dat moeilijk van de grond te krijgen. En ik zie ook... taal is zo ingewikkeld. Dat je moet ook iemand hebben die een beetje kan... Weet je, hoe moet je het formuleren? Wat zegt de wetenschap? Hoe werkt het eigenlijk als je verandering wil bewerkstelligen? En vandaar dat er zowel wetenschappers als ook professionals... Nu eigenlijk bij bijna alle Nederlandse universiteiten zijn aangesteld... Ik ben ook de voorzitter van het Landelijk Overleg Diversity Officers... die dit soort van werk doen. En we zien daar waar je echt mensen aanstelt om het te doen... dan gebeurt ook iets. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Je hebt gewoon mensen nodig die de kar trekken... en dan volgt de rest vanzelf. Helemaal vanzelf. Ja, maar dan volgt dat, hopelijk de rest vanzelf. Ja, dat brengt dingen in beweging. En zo kun je stappen nemen. Ja. Laten we even naar muziek gaan luisteren. Want je hebt doorgegeven dat je graag naar Grace Jones wilde luisteren. Mm-hmm. Met I've Seen That Face Before. Waarom dat nummer? Ik vond Grace Jones altijd een interessante muzikus. We hebben het vandaag denk ik ook over gender. En ze is iemand die... Gaan we het zo zeker nog over hebben, ja. Ja, niet zo... Ja, ze doorbreekt eigenlijk dat man-vrouw. Maar ze geeft ook een heel ander beeld van... wat is dat eigenlijk zwarte vrouw te zijn? En in de jaren 80 was dat heel bijzonder. En nu nog steeds, denk ik, hoe zij een ander beeld neerzet. En dat vond ik eigenlijk passend bij het thema. Zeker. Dan gaan we naar Grace Jones luisteren met I've Seen That Face Before. Anyone who wants dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélange. La porte est claquée, Joël est barré. Ik denk nou niet dat er opeens een politieauto achter je rijdt wanneer je in de auto zit en dit nummer hoorde. Want dit was Grace Jones hier op NPO Radio 1 met I've Seen That Face Before. En dat heeft alles te maken met mijn gast van deze nacht, Diversity Officer Aya Ezawa. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Mocht je een vraag hebben aan mijn uurgast, laat het dan weten via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Aya, fijn dat je nog steeds in de studio hier bij mij bent. We hebben het inderdaad over hokjes in de wetenschap, over diversiteit, inclusie. Hebben we net al eventjes vastgesteld wat die termen ook alweer zijn. Hoe ongelijk is de verdeling op dit moment in de wetenschap? Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de verhouding man-vrouw anders. Ja, helaas hebben we op dit moment inderdaad alleen data over geslacht. Mm-hmm. Maar misschien voordat we daarmee beginnen. Ja, de wetenschap staat eigenlijk voor prestatie. Je zou denken, dus voor iedereen, onderwijs voor iedereen. Maar van huis uit is eigenlijk een universiteit een plek waar vooral heel veel mensen met veel middelen, hoogopgeleid, terechtkomen. Ja. Qua man-vrouw verhouding hebben we gelukkig wel data. En wat je ziet is dat de meerderheid van de studenten vrouw is. De meerderheid van de geslaagde studenten zijn vrouw. Bij promovendi is dat ook nog 45%. Maar als je dan zeg maar van universitair docent, hoofddocent tot hoogleraar gaat, dan is het nog maar een kwart. Okay. Dat is wel een stuk beter dan 15 jaar geleden. In 2005 was het 10% landelijk. En ja. Nu is het 26%. Dat is wel een vooruitgang. Maar je denkt van ja, hoe komt het dat de helft van de studenten wel vrouw is en die ook slagen, ook goed zijn? En dan als het naar de hogere functies gaat, is dat niet meer zo. Nee. Dus die doorstroom die is op gang gekomen, maar nog niet echt door aan het zetten. In sommige opzichten is het natuurlijk ook een kwestie van tijd. Ja. In de opzicht dat... En of het je ambitie is om door te stromen als naar hoogleraar? Ja, maar dat is een goede punt. Of je het wil of niet, maar... Je moet je wel afvragen waarom is het natuurlijker voor sommige mensen dat ze willen dan de anderen. Mm-hmm. En vanuit voor anderen, ik weet zelf nog, toen mijn dochter op de basisschool zat, las ze ook zo'n boekje om te leren lezen. En er was één boekje over wetenschap. Ja. En het beeld van de wetenschapper, dat waren heel veel, ja, het is letterlijk kale witte mannen. Ja. Waarvan je denkt, ja, als je zelf daarin niet ziet. Is het moeilijker dat als ambitie te noemen? Als ze zelfs zeggen, ja, je ziet eruit als een wetenschapper, want je bent man of... Ja. Dan is het eigenlijk niet zozeer je keuze. En dat is eigenlijk waarover het draait. Waarom maken vrouwen de keuzes niet? Maar dat is niet hun verantwoordelijkheid, maar het is ook de samenleving. Waarom scheppen we een beeld van een wetenschapper die heel mannelijk is? Waarom zijn de werktijd, manier van werken zo ingericht dat het eigenlijk heel moeilijk is om zorgtaken met wetenschap te verbinden? Want het gaat om wetenschap, niet van wat je thuis doet. En dat is een beetje de uitdaging hier. Ja, precies. Ja, want dat is het beeld waar het over gaat natuurlijk. Representatie is daarin heel belangrijk. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, want wat ik jou hoor zeggen is, op het moment dat jouw dochter een boekje leest over of las over wetenschap en ziet daarin alleen maar kale witte mannen, ja, dan zou ik me ook niet geroepen voelen om de wetenschap in te gaan, omdat ik dan misschien denk van ja, maar dat is helemaal niet voor mij weggelegd. Ja, en wat er ook nog bij komt, dus je gaat dan bijvoorbeeld studeren en nou ja, wie gaat er nog meer studeren? En dan moet je toch een bewuste keuze maken. Oké, ik ga nu naar bijvoorbeeld wiskunde. Ja, wiskunde heeft niks te maken met wie je bent. Maar er zijn niet zoveel vrouwen. Ja. En vrouwelijke studenten. En dan maak je wel een keuze. Oké, ga ik nu 3 jaar lang met heel veel mannelijke studenten zitten en studeren. En dat voelt toch anders dan als je mensen met je eigen achtergrond hebt. En dus, maar dat moet eigenlijk niet, juist niet de keuze zijn. En daarom is het zo belangrijk dat we toch een ruimte creëren waar mensen het gevoel hebben, ongeacht van wie ik ben. En zodra ook meer met diversiteit is dat ook makkelijker. Ja. Dat er weinig vrouwen zijn, dat ze die keuze niet maken, ligt niet alleen aan de vrouwen, maar ook wat wij als universiteit bieden en hoe we wetenschap inrichten. Ja, ja, en dat heeft, wat je ook zegt, ook denk ik wel te maken met hoe we de maatschappij ingericht hebben. Want onze maatschappij is nog steeds voornamelijk ingericht op dat vrouwen de grootste delen van de zorgtaak voor een gezin op zich nemen. Ja. Of is dat een beeld dat wel aan het veranderen is, denk jij? Ja, ik moet zeggen, toen ik naar Nederland kwam, had ik ook zelf het gevoel van oké, zo had ik het niet verwacht. Nee. Vrouwen hier werken wel, maar het is wel de verwachting dat de kinderdagverblijf, daar maak je hoe gauw het deeltijd gebruik van. Want anders is het ben je geen goede moeder of ja, geen goede opvoeding enzovoort. Ik denk wel dat de werkgever en de universiteit daarmee ook een rol heeft. Laten we zeggen, ja, wetenschap, dat doe je niet in 40 uur per week. Nee. Als je echt actief wil zijn in de meeste vakgebieden, dan ga je ook heel internationaal werken. Even een jaartje daar naartoe of naar een internationale congres. Nou, doe dat maar zonder partner met een kind bijvoorbeeld. Ja. Dat moet ook kunnen. En dat, dan zie je eigenlijk de drempel naar de wetenschap is niet dat je het niet kan. Maar omdat de aanname is, ja, je hebt geen zorgtaken, want je kan 100%, 150% wetenschap verrichten. En dat, komt nu wel verandering in. Dan zeggen ja, we moeten niet alleen naar dingen kijken waarvan je ja, hoeveel publicaties, maar bij de inhoud. Zodat je eigenlijk dat er meer ruimte is, zowel voor mannen als vrouwen. Of en andere genderidentiteiten. Ja. Om een goede wetenschap te verrichten, ongeacht van wat je thuissituatie is. Ja, want zijn daar onderzoeken naar gedaan hoe bijvoorbeeld andere identiteiten vertegenwoordigd zijn in de wetenschap? Ja, dat is een heel goed punt. Een van de uitdagingen is, als je echt iets wil weten over representatie, dan moet je zozeggen personeelsdata hebben, dan heb je 100%. Mm-hmm. Bij vrouwen is dat zo, omdat wij, als wij een aanstelling krijgen, dan moet je geslacht en je paspoort opgeven. Ja. We weten ook de nationaliteit. Daar hebben we ook een beetje data over. Bijvoorbeeld, ik denk ongeveer 20% van hoogleraren zijn nog internationaal. Maar wat ook interessant is, dan bij vrouwelijke wetenschappers, er zijn er meer internationale wetenschappers dan bij mannen. Dat is ook weer... Oh, dat is ook wel grappig, ja. Ja, en dus eigenlijk wat ik zelf zie om me heen is, als je meer internationale wetenschappers aantrekt, maak je ook grotere kans de genderbalans te verbeteren. Ten eerste, als je internationaal werft, is minder kans op vriendjespolitiek bijvoorbeeld. Ja, ook die... nog. En je dus kiest echt goed. Maar wat er wel ontbreekt is, Nederland is een heel divers land, ook qua etniciteit, cultuur. Mm-hmm. Daar hebben we momenteel weinig data over. Je zou de barometer culturele diversiteit doen. Afkomst zegt eigenlijk niet wat je etniciteit is, maar dat is het enige wat wij hebben. En genderidentiteit is ook ingewikkeld, omdat wij dat niet standaard registreren, wil je ook niet. En dan heb je eigenlijk geen representatieve data. Maar inderdaad, als je nu zegt, wat is de man-vrouw verhouding, moet je de vraag stellen, ja, wie is eigenlijk een vrouw? Ja. Ja, dat, nou, dat is dan, denk ik, als ik hem even mag beantwoorden, deze vraag. Hoe je jezelf identificeert. Ja, precies. En, dat zou in mijn gedachten is dat het logische uitgangspunt, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Dus er is een verschil tussen wat is het formeel geslacht wat in je paspoort staat, maar mm-hmm. dat staat los van hoe je identificeert. Dat kan man, vrouw zijn, non-binair. Je hoeft er eigenlijk ook geen mening over te hebben. Ja. Of soms kun je ook zeggen, ja, dat is niet ter zake. Niet van toepassing, ja. En dat is het interessante met die genderdata. In de loop van de tijd zou dat ingewikkelder worden. Maar zeggen, wie stop je nu in dat hokje vrouw? Alleen omdat het in het paspoort staat. Maar momenteel zijn dat de enige data die wij hebben. En ja, genderidentiteit is eigenlijk breder. En je wil eigenlijk niet dan zeggen, ja, de paspoort staat dit, terwijl die zich anders identificeert. Ja, ja. Wat ik opvallend vind, wat je net zei, is dat wanneer er meer hoogleraren uit het buitenland komen, dat gelijk de man-vrouw verhouding verbetert, dat er meer balans in komt. Mm-hmm. Maar je had het net ook even over etniciteit. Mm-hmm. Waar zit daar ook zo'n disbalans in? Hebben we bijvoorbeeld nog steeds heel veel witte hoogleraren? Ja, ik denk we hebben geen harde cijfers. En je moet het ook niet puur op basis van uiterlijk doen. Maar het is heel duidelijk dat wij heel weinig hoogleraren van kleur hebben. En daar is het denk ik juist andersom. Dat we vaak wijzen, ja, er is een hoogleraar van kleur. Kijk, wij zijn divers aan het worden. Maar dat is meestal een internationale hoogleraar. Ja. Waarvan je denkt, ja, hoe zit het met de Nederlanders? Als Nederlander met een migratieachtergrond zou je toch eigenlijk veel beter kans maken. Ja. En die zijn er niet. En dat spreekt voor een breder probleem. Hoe en waarom zijn er ten eerste ook weinig studenten. Ja, in Leiden is het sowieso zo, maar in het algemeen is denk ik de vertegenwoordiging van studenten met een migratieachtergrond misschien niet gelijk met hoe het in de bevolking in het algemeen zit. Ja. En als het naar de wetenschap om de wetenschap gaat, wordt er ook steeds minder. Er zijn wel initiatieven zoals het Mosaïekprogramma, die proberen meer diversiteit aan te trekken, de Echo Awards enzovoort, maar het blijft nog heel weinig. En dat is niet te verklaren met ja, mensen werken niet hard genoeg of nee. Maar dan is het echt maar waarom zijn we niet geslaagd voor mensen uit onze eigen samenleving wetenschap relevant te maken? Want de wetenschap is er om bij te dragen aan de samenleving. We zijn geen afspiegeling van de samenleving. Hoe kunnen we antwoord geven op maatschappelijke vragen? En zodra je meer mensen met verschillende achtergronden, heb je ook verschillende vragen. En daar is denk ik wel ook een rol weggelegd voor ons onderwijs, onderzoek. Wat kun je eigenlijk aan een universiteit bestuderen? Neem bijvoorbeeld geschiedenis. Heel vroeger was dat ja, eigenlijk politiek, economie. Mm-hmm. Dan kun je ook zeggen, ja, boeit mij niet, heeft weinig met mijzelf te maken. Dan kwamen vrouwengeschiedenis zeggen, ja, maar wat vrouwen hebben gedaan, was ook heel belangrijk. En zodra dat erin zit, dan zeggen mensen, sommige mensen, oh ja, nu vind ik wel dat het relevant is. Niet dat je alleen jezelf bestudeert, maar als je eigen ervaring gewoon nergens meegenomen wordt in een studie, dan... Ja. Nu zijn we natuurlijk ook op het moment dat ze zeggen, ja, en hoe zit het met het slavernijverleden? Waarom wordt dat nooit verteld, ons koloniaal verleden? En zodra je dat in een curriculum brengt, nou, dan krijg je plotseling veel meer diversiteit. En zeggen, ja, als dat wetenschap is, als dat wetenschappelijk onderwijs is, dan vind ik dat ook interessant. Ja, dus eigenlijk heeft het ook daarmee te maken met, herkennen mensen zichzelf in het curriculum dat in een bepaalde studie gegeven wordt? Mm-hmm. Of dat nou uit interesse is of vanwege achtergrond of nou ja, wat dan ook. En dat zorgt er dan ook weer voor dat mensen dan makkelijker zouden kunnen doorstromen naar een functie als hoogleraar of wetenschapper. Ja, dat je dat überhaupt kan bestuderen. En ik denk, we zijn nu ook in een tijdperk waar ze het ook terecht vragen, ja, wiens perspectief wordt eigenlijk besproken. Ja. En als je zelf het gevoel hebt, er is geen ruimte voor andere perspectieven, dan zeg je, ja, maar waarom moet ik dan hier zijn? Dus het is zowel zeg maar, een breder aanbod, maar ook zich te realiseren. Laten we zeggen, we hebben een enorme groei aan internationale studenten. En ga je een college geven over internationale betrekkingen, dan kun je eigenlijk niet zeggen, ja, wij Europa en zij Midden-Oosten. Ja. Want dan zitten er studenten, ja, maar ik ben niet de zij, ik ben ook wij. Ik ben ja, ook en ik zit ook in deze zaal. Ja, ja. En er zijn ook perspectieven die niet vanuit... Ja, is een Europees perspectief, maar er zijn ook andere perspectieven. En die naast elkaar te leggen en daarvan, zich daarvan te laten verrijken... dat is eigenlijk de kunst. Ja, ja. Dat is een balansact. Ja, dat is een soort vaardigheid. En dat is denk ik juist zeg maar de stap die we moeten nemen. Dat je ziet... We zijn heel vaak ben je heel erg opgevoed wat jij ervaart. Dat als je de meerderheid bent, wat jij ervaart, ervaart iedereen zo. Maar ja. Zich te realiseren, er zijn ook andere ervaringen. En dat het heel belangrijk is ook dat je nieuwsgierig bent en dat je weet ook dat gesprek te voeren. Ja. Waarom is ongelijkheid voor iedereen een probleem en niet alleen voor de mensen die zich minder gerepresenteerd voelen? Het is voor twee redenen eigenlijk. Het probleem ligt niet bij de groep zelf. Nee. Als je buitengesloten wordt, als je niet gelijke kansen krijgt... Jij bent niet de oorzaak van het probleem. Nee. Dus je hebt andere mensen nodig. Iedereen heeft daar iets bij te dragen om vooroordelen te voorkomen. Laten we zeggen bij aanstelling, maar ook bij beoordeling van... mensen, maar tegelijk zou het denk ik voor iedereen ook beter werken. Laten we zeggen, als we het over vrouwen in de wetenschap hebben... dan denken mensen meteen ook, ja, voor mannen is het ook niet makkelijk. Dat klopt, want nu zitten we inderdaad in een situatie... waar de aanname is, als man moet je gewoon zorgtaken aan de vrouw laten. Je mag niet eens, ja. Je hebt minder de kans dat te doen. Dus hebben we een systeem dat voor de groepen die nu minder kansen ervaren... goed werk, dat zou voor iedereen beter werken. Laten we zeggen dat we liften en roltrappen hebben. Dat was oorspronkelijk vanwege toegankelijkheid. Maar daar zijn heel veel mensen die daar op toch wel blij mee zijn, ook al zit je niet in een rolstoel. Precies. Dus ja. het maakt eigenlijk de samenleving voor iedereen beter. Het is geen strijd van zeg maar welk stukje van de taart. Ja, daar word ik altijd een beetje chagrijnig van als mensen dat dan zeggen. Ja, maar wij, weet je, maar ik heb het ook zwaar. Dan denk ik, ja, maar het is geen wedstrijd. Precies. Precies. En eigenlijk gaat het vaak om hetzelfde, laten we zeggen. Nu is zeg maar aanhef een heel groot thema. Waar we zeggen, oké, er zijn mensen die liever niet als heer en mevrouw aangesproken worden. Mm-hmm. Zeg voornaam, achternaam, alleen voornaam. En dan krijg je inderdaad ook mensen die zeggen... Ja, maar ik wil als mevrouw aangesproken worden, want ik vind dat prettig. Er zijn trouwens ook vrouwen of mannen die zeggen... ik vind het niks, ik vind heer of mevrouw niet van deze tijd. Maar als iemand dan zegt, ja, maar ik wil ook als dat en dat aangesproken worden... dan zeg ik, ja, maar dat is voor iedereen zo. Dus als jij zegt, ik wil als mevrouw aangesproken worden... dan is het ook fijn als iemand anders zegt, ik wil dat niet... dat je dat ook respecteert, want dan zijn we eigenlijk gelijk. Maar te zeggen, omdat ik het zo wil... Moet jij het ook? Mag jij niet iets anders willen? Dat is een beetje raar. Want iedereen zegt van ja, ik vind het belangrijk op een mooie manier aangesproken worden die voor mij prettig valt. En dan doen we dat voor iedereen en er zijn nu meer vormen. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. En dus gaat niet daarom dat je nu nooit meer ja, mevrouw zegt. Maar zorg ervoor dat het iets is wat bij iemand past. En, dat je meer rekening houdt met elkaar. Ja, precies. Ja. Zullen we nog even naar muziek gaan luisteren? Ja, leuk. Ik heb twee platen klaarstaan. Ik ga je gewoon laten kiezen. Ah ja. Ik heb Billie Eilish met Not My Responsibility. Of Ziggy Stardust van David Bowie. Waar heb je zin in? Laten we even Billie Eilish doen. Dat was een tip voor mijn dochter. Dus ik dacht, ik breng even de volgende generatie mee. Kijk. En dat is ook de reden dat je hem mee hebt genomen. Dat je deze plaat... Of heb je er zelf ook... Ja, nou, ik denk mee. Ja, hoe kijkt de huidige, zeg maar, kijkt de millennials naar gender enzovoort? En ik vond het een mooi stuk dat gaat over body shaming. En het is eigenlijk leuk dat het nu meer uitgesproken van hoezo moet ik op een bepaalde manier uitzien? Werd ik alleen beoordeeld op basis van mijn uiterlijk? En daarover gaat het. Billie Eilish, Not My Responsibility, hoor je nu op Radio 1. Thank you. people hate what I wear. Some people praise it. Some people use it to shame others. Some people use it to shame me. But I feel you watching. Always. And nothing I do goes unseen. So while I feel your stares, your disapproval, or your sigh of relief, if I lived by them, I'd never be able to move. Would you like me to be smaller, weaker, softer, taller? Would you like me to be quiet? Do my shoulders provoke you? Does my chest? Am I my stomach, my hips? The body I was born with? Is it not what you wanted? If I wear what is comfortable, I am not a woman. If I shed the layers, I'm a slut. Though you've never seen my body, you still judge it and judge me for. Why? We make assumptions about people based on their size. We decide who they are. We decide what they're worth. If I wear more, if I wear less, who decides what that makes me? What that means? Is my value based only on your perception? Or is your opinion of me not my responsibility? Billie Eilish hoor je met Not My Responsibility ter ere van mijn gast Aya Ezawa. Zij is Diversity Officer bij de Universiteit Leiden. En dit uur al het hele uur mijn gast. Fijn dat je nog steeds in de studio bent. We hebben het net al gehad over vrouwen in de wetenschap. Eigenlijk een beetje een hokje, een label wat we op een hele groep vrouwen plakken. Maar over welke vrouwen gaat het eigenlijk wanneer we het daarover hebben? Ah, ja, ik ben heel blij dat je het vraagt. Eigenlijk is een van de belangrijke aandachtspunten, er wordt heel veel op ingezet, meer vrouwen aan de top. Maar als je goed kijkt, is er wel groei, maar er is een neiging dat het dezelfde soort van vrouwen zijn. Ja. En we spreken deze dagen ook over intersectionaliteit. We hebben allemaal verschillende identiteiten, een geslacht, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, gezondheid, functiebeperking, etniciteit, nationaliteit. En terwijl we veel vooruitgang hebben geboekt in het bevorderen van meer genderbalans, heeft het toch de neiging, of zien we eigenlijk ook vanuit de onderzoeken, dat er bepaalde soort van vrouwen zijn die daar vooruit zijn gegaan. Dus er is heel weinig kleur. Vaak ook mensen waar vrouwen waar de ouders ook hoog opgeleid zijn, waar we ons echt moeten afvragen. Dat hebben we eigenlijk bereikt. Met het genderbeleid hebben we daardoor niet ook weer andere vrouwen buiten gesloten. En wat zou het vragen om ervoor te zorgen dat alle vrouwen meer kansen krijgen? En ik denk deze vraag moet steeds meer gesteld worden. Want ergens klopt er iets niet als maar één soort van vrouw. Nee, dan zijn we eigenlijk nog nergens, want dan is er nog geen diversiteit. Ja, en er is natuurlijk ook onzichtbare diversiteit, maar dat er weinig etnische diversiteit, culturele diversiteit erbij zit, dat is voor mij wel een aandachtspunt. Ja, ja. Nou las ik onlangs een artikel waarin stond dat bijvoorbeeld bij sommige studies de loting is afgeschaft. Mm-hmm. En dat ook heel erg ervoor heeft gezorgd dat er een hele homogene groep, in dit geval ging het geloof ik over de studie geneeskunde, een hele homogene groep aan studenten binnen is gekomen, die zij in het artikel een beetje spottend meisjes met blonde paardenstaartjes noemde. En toen dacht ik, als we daar al beginnen, dan hebben we het weer over waar we het eerder deze uitzending over hadden. Dat dat dus doorwerkt naar hogere functies als een hoogleraarschap of in als onderzoeker in de wetenschap. Mm-hmm. Ja, ja, absoluut. En dat is heel interessant om te zien, want ik begrijp dat in afhankelijk van wat soort van selectieprocedure je kiest, je toch een heel andere populatie aantrekt. En ik vind zelf, ja, je moet er ook bij stilstaan. Oké, voor geneeskunde moet je goede cijfers hebben. Maar wat is een goede arts? Een goede arts is iemand die empathie heeft, die goed met mensen kan omgaan. Dat gaat om meer dan cijfers. Dat weten ook alle artsen, zo te zeggen. En dan precies. Wat moet je nu eigenlijk aan de ingang selecteren? En soms word je eigenlijk juist verrijkt dat je mensen out of the box even ook de kans geeft. Want niet iedereen heeft op de middelbare school een makkelijke tijd gehad. Nee. Hangt heel erg ook van middelen en aan mantelzorg, andere dingen van af. Dus daar kunnen we eigenlijk echt dingen doen aan de selectie. Maar ook zodra studenten binnen zijn, wat bieden we eigenlijk studenten? Het moet ook een fijne leeromgeving zijn, zodat je daar ook kan blijven. Goede rolmodellen. Veilige omgeving en daar zijn wel nog stappen om te zetten. Ja, hoe is dat binnen de Universiteit Leiden, waar jij werkzaam bent, op dit moment gesteld met de diversiteit en inclusie? Aan de ene kant denk ik me wel trots zijn dat wij best goed scoren wat betreft de genderbalans. Dus we zijn een van 3 universiteiten met meer dan 30% vrouwelijke hoogleraren. We zijn hier internationaal. Ik denk inclusief promovendi hebben we wel 30-40% internationale medewerkers. We hebben regio-studies waardoor ook veel mensen uit heel verschillende landen zijn. Mm-hmm. Leiden qua regio is ook culturele diversiteit niet zo enorm divers. Zeg maar. De Vrije Universiteit Rotterdam is een heel anders. Yeah. En dus dat is ook een beetje regionaal. Maar ik vind wel dat we daar nog stappen kunnen zetten. Juist omdat het voor een student of medewerker heel belangrijk niet is. Niet de enige te zijn. Maar we hebben wel daarom misschien ook heel actieve gemeenschappen. We hebben een actieve LGBTQIA+ gemeenschap. We hebben een Afro Student Association. We hebben studenten uit het Midden-Oosten die leuke dingen doen. En die voor elkaar staan en ook evenementen dingen organiseren. Nu deze week ook over Syrië en Turkije enzovoort. Dus daar zie ik een enorme groei aan diversiteit, maar kunnen zeker nog meer dingen doen om meer aan te trekken, maar ook ervoor zorgen dat iedereen met een prettig gevoel kan studeren en werken. Precies, ja, er zijn nog stappen te maken, hoor ik. Maar jullie zijn goed op weg. Goed begonnen. Ja, we zetten erop in. En ik zie ook in de laatste 10 jaar, ja, is echt aan de groei. We hadden net een symposium. Aan 350 aanmeldingen offline. Helaas kwam een OV-staking tussen wel iets minder mensen aanwezig. Maar het was geweldig. Het was een feest met zoveel mensen. Maar ik dacht, zoveel mensen hebben daar aandacht voor, willen daar iets mee. Dus het gaat om dat gevoel en dat er zoveel mensen zijn die betrokken zijn, die iets willen leren. Dat was echt fantastisch om te zien. En dat is de basis. En dan kun je wel ook stappen zetten. Ja, in de NPO Radio 1-app komt een vraag van Mo binnen. En Mo stuurt: goeienacht. Binnen de organisatie waar ik werk, een grote landelijk arbo-dienst, waar ik bedrijfsmaatschappelijk werk verricht en externe vertrouwenspersoon ben, maak ik sinds kort deel uit van de pas opgerichte werkgroep Inclusie en Diversiteit. Mijn vraag is: wat is de belangrijkste eerste stap die we kunnen zetten om daadwerkelijk verandering aan te brengen op dit vlak? Mooi om te zien. Een werkgroep is sowieso altijd een eerste goede stap. Goed om na te denken, wie zit eigenlijk in de werkgroep? Ik denk het is heel belangrijk, zover dat mogelijk is, ook de mensen die sozusagen aan de knopen zitten, ook uit te nodigen. Dus bestuurders, mensen met de top van de organisatie. Ja, want het gaat om organisatieverandering. Dus je wilt ook mensen die daar ervaring mee hebben. Ook beleidsmakers. Dus dat het meer een dwars doorsnee van de organisatie is. En dat gesprek dat je nooit hebt gehad met elkaar. Mensen met verschillende lagen. Dat lijkt me een heel mooi uitgangspunt hiervan. Ja, ja. Is er dan iets behalve, ik hoop dat de Mo er wat aan heeft. Dus bij deze Mo. Is er iets wat we in het algemeen zouden kunnen doen om wat meer met die diversiteit en inclusie bezig te zijn? Dat is een grote vraag die ik je stel. Daar ben ik me van bewust. Ja. Maar ja, toch denk ik, er zullen vast mensen zijn die nu luisteren en denken, ja, wat is nou die eerste stap die ik kan zetten? Oké, dan zou ik, ja, misschien dan twee dingen. Dus als je aan jezelf denkt, stel vragen, ga luisteren, leer van anderen. Ja, wees nieuwsgierig naar andere soorten van ervaringen. En afhankelijk van wat je positie is, bijvoorbeeld, we hebben het deze dagen veel over sociale veiligheid, ja, en inclusie. En daar heb je een belangrijke rol, is überhaupt bespreekbaar te maken. Laten we zeggen, de gekwetste partij, de mensen die niet sterk vertegenwoordigd zijn. We moeten niet aan hun laten om het te bespreken. Als iemand zegt, ik vind sociale veiligheid belangrijk, of hoe is dat met die grapjes? Als je dat vanuit een functie van positie van, ja, eigenlijk invloed doet, als je zelf leidinggevende, of dan, daar kun je eigenlijk een stap zetten van, ik vind het belangrijk, laten we het bespreken. Dan geef je anderen de ruimte dat ook te bespreken. Je moet ernaast gaan staan. Ja, precies. Eigenlijk een active bystander, maar ook ben je in een, ja, ik denk macht, daar hebben we nog niet over gehad. Macht speelt altijd een rol hierin. En in machtsposities heb je weinig diversiteit. En daarom is het zo belangrijk zich beseffen dat je die invloed hebt, dat jij de norm bepaalt en daar ook andere mensen mee te nemen. En de diversiteit en inclusie bespreekbaar te maken vanuit deze rol. En je te beseffen dat jij dat ook echt kan, omdat jij al in een sterke positie zit. Waardoor je ruimte voor mensen kan maken die nog niet vertegenwoordigd zijn, maar die daar wel behoefte aan hebben. Ja, ja. Tot slot, laatste vraag. Hoop jij dat er over een tijdje jouw functie als diversity officer opgeheven kan worden? Dat je niet meer nodig bent, omdat het al zo vanzelfsprekend is? Nou, daar ben ik niet zo gecharmeerd. want ja, ik zou het meer zeggen, ik zeg er ook niet, ik ben gezond, ik is geen arts meer nodig. Niet dat ik alles fix, zo te zeggen, maar het is iets wat doorlopend is. We hebben wetten tegen discriminatie, maar we weten samenleving, de realiteit is anders. Dus het is altijd belangrijk iemand te hebben die meedenkt, die dat signaleert. Een functie te hebben, te zeggen, dat is een belangrijk onderdeel van wie we zijn. Net zoals gezondheid, sociale veiligheid. Dus ik hoop, we zijn here to stay. Je zal altijd nodig blijven. Dankjewel, Aya Ezawa, Diversity Officer bij de Universiteit Leiden. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Ja. En dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Na het nieuws van 5 uur staat er nog een volledig uur De Nacht is Zwart voor je klaar, waarin ik graag van jou zou willen weten, waar moet volgens jou onderzoek naar gedaan worden? Een berichtje achterlaten via de gratis Radio 1-app is het snelste, dus doe dat als je antwoord wil geven op de vraag. En je kan ook bellen naar 0800-1121. Waar moet volgens jou onderzoek naar gedaan worden? Blijf luisteren, zometeen nog een heel uur De Nacht is Zwart. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 28.000. Turkije meldt ruim 24.000 doden. In Syrië staat het dodental op zeker 3.500. Maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. De noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties denkt dat het dodental zal verdubbelen. In het rampgebied zijn gisteren nog een aantal overlevenden onder het puin vandaan gehaald, onder wie een 5 maanden oude baby. Het onbekende object dat afgelopen avond boven het noorden van Canada is neergehaald, had de vorm van een cilinder, zegt de Canadese minister van Defensie. Een Amerikaanse straaljager schoot het ding uit de lucht. Volgens Canada was het object kleiner dan de Chinese ballon die vorig weekend door de VS werd neergehaald. De Amerikanen zeggen dat daarmee werd gespioneerd, maar China ontkent dat. Vrijdag werd er bij de Amerikaanse staat Alaska ook al een onbekend object uit de lucht geschoten. In Etten-Leur is afgelopen avond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een huis. De politie werd gewaarschuwd door een voorbijganger. Er zijn twee verdachten aangehouden. Een van hen raakte licht gewond. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Voor de tweede keer in twee maanden kampt een Russisch ruimteschip met een lekkend koelsysteem. Het gaat om een onbemand vrachtschip dat aan het ISS is gekoppeld. De oorzaak van het probleem is nog niet bekend, maar er is geen gevaar voor de Russische en Amerikaanse astronauten aan boord. In december was er een soortgelijk incident, toen met een koelsysteem van een Soyuz-ruimteschip. Daardoor moeten drie ruimtevaarders maanden langer dan gepland in het ISS blijven. Het weer. Het is op de meeste plekken bewolkt en lokaal is er kans op mist. Het koelt af naar een graad of 4. Overdag eerst grijs, later meer zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi. Het stof is langzaam aan het neerdalen hier in de studio, want van al dat slopen van die hokjes wordt het toch wel een beetje rommelig. Maar net zoals bij een verbouwing geldt ook hier. Soms moet het eerst een rotzooi worden voordat je een mooi eindresultaat kan krijgen. Deze nacht heb ik samen met mijn gasten de sloophamer in de hokjes van de wetenschap gezet. Soms staan er nog wat brokstukken overeind, maar ik hoop dat we toch weer een beter en een mooier uitzicht hebben gecreëerd met elkaar. Dat was de afgelopen twee uur, maar ook het komende uur staan er nog voldoende verrassende en baanbrekende onderwerpen en gasten op het programma. Eerst wil ik jou, de luisteraar, de tijd geven om mee te praten met deze uitzending. En we houden het binnen de wetenschap, dus daarom wil ik deze nacht graag van je weten. Waar moet volgens jou onderzoek naar worden gedaan? Zou je graag willen weten wat de impact op jouw woonplaats is nu de lokale bus minder vaak rijdt? Vind je dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de symptomen van hart- en vaatziekten onder vrouwen? Of zou je graag zien dat er eens goed onderzocht wordt waarom bij zeepaardjes de mannen zwanger zijn en niet de vrouwen? Laat het me weten. Door te bellen naar 0800-1121 of de snelste manier is een berichtje sturen in de gratis Radio 1-app. Waar moet volgens jou onderzoek naar gedaan worden? Geef je idee, suggestie of mening door. En dat is vaak dus het snelst via de Radio 1-app. Dan beginnen we deze zondagochtend heerlijk met een man die eigenlijk altijd kan in de nacht, maar op zondagochtend extra fijn is wat mij betreft om te luisteren. Dit is Michael Kiwanuka met Light. But safe in dreams, you're running far beyond the dark. We'll always be one of the road to lead. Shine your light over me. All of my fears are gone. luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Coming van Lady Blackbird en daarvoor nog Michael Kiwanuka met Lights. Daarnet heb ik aan jou, de luisteraar, gevraagd of je je reacties achter wilde laten in de Radio 1-app op de vraag: waar moet volgens jou onderzoek naar gedaan worden? Nou, dat is goed gebeurd. Eens even kijken. Ik pak als eerst even het berichtje van Karin erbij. Karin zegt: groot onderzoek zou gedaan moeten worden naar de functionele betekenis van de mens op aarde. Naast dat ze elkaar al vanaf dag 1 het leven zuur maken en de wereld verzieken en vervuilen, zijn we niet gewoon een vergissing met z'n allen, ook wetenschappelijk gezien? Vind ik een mooie grote vraag. Ergens hoop ik, Karen, dat het antwoord nee gaat zijn. Dat we geen grote vergissing zijn met z'n allen. Maar ja, dat we de wereld aan het verzieken en vervuilen zijn, dat staat natuurlijk als een paal boven water. Dus misschien dat er daar dan, dat we daar mogen we best wat meer over nadenken. Deze vraag, en dan heb ik het over de vraag: waar moet volgens jou onderzoek naar gedaan worden? Stellen wij ook altijd eerder deze week op de Instagram-pagina van Omroep Zwart. En Niassa heeft een voiceberichtje achtergelaten. Ik ben Niassa van den Berg en ik vind dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar hoe studenten omgaan met stress in hun werkleven, maar ook in hun schoolleven. Dit omdat we natuurlijk, nou ja, we hebben een paar jaar corona achter de rug en we hebben gezien wat corona heeft gedaan bij stress voor studenten. Maar ik denk dat het ja, ik zou graag onderzoek willen zien hoe het nu is met hoe studenten met stress omgaan. En hoe zij daar mee in hun dagelijks leven mee dealen. En voornamelijk met school en met werk. En ik denk dat het ook interessant is om onderzoek te doen van, hey, hoe kunnen we eigenlijk stress herkennen bij studenten? Dat zou voor, ja, denk ik zelf heel gaaf zijn en heel interessant zijn om onderzoek naar te doen. Dankjewel, Niassa. En terwijl Niassa haar voiceberichtje aan het inspreken was, ik ben niet emotioneel geworden, hoor, lieve mensen, maar ik verslikte me net. Dus mijn producer zei, misschien moet er onderzoek komen naar waarom je gaat kokhalzen als je aan het hoesten bent. Is iets wat ik graag onderzocht zou willen hebben. Mijn stem laat me ook gelijk in de steek. Heerlijk, dat kan gewoon in de nacht. Daniela heeft ook een voice-appje achtergelaten op de vraag, waar zou volgens jou onderzoek naar gedaan moeten worden? Hoi, mijn naam is Daniela. Ik ben 20 jaar en een onderwerp waarvan ik vind dat er onderzoek naar moet worden gedaan is adoptie. Ik ben zelf geadopteerd toen ik klein was uit Colombia. En dat is eigenlijk ook de reden waarom dit onderwerp mij ook heel erg aanspreekt. Voor mijn gevoel is er niet heel veel bekend over hoe adoptie eigenlijk invloed heeft op hoe geadopteerde kinderen hun identiteit vormgeven. En hoe factoren uit de omgeving waarin zij opgroeien invloed heeft op hun identiteit. En dat is eigenlijk de reden waarom ik vind dat er onderzoek naar moet worden gedaan. Lijkt mij inderdaad helemaal duidelijk, Daniela. Dankjewel voor je bijdrage. In de NPO Radio 1-app komen er nog steeds reacties binnen op de vraag, waar moet volgens jou onderzoek naar gedaan worden? Freddy laat weten, er moet onderzoek gedaan worden naar het effect op kinderen, omdat er een grote toename is van werkende moeders. Ontstaat er een tekort aan opvoeding omdat de vrouw met werken buitenshuis bezig is? Nou, Freddy, misschien moet je even het uurgesprek van het afgelopen uur terugluisteren, want daar hadden mijn gast en ik wel zo onze mening over. Dus, maar een onderzoek naar doen kan geen kwaad, dus dank je wel voor je bijdrage. Heb jij ook een bijdrage op de vraag, waar moet volgens jou onderzoek naar gedaan worden? Kan je die nog insturen via de gratis NPO Radio 1-app? Dat is het snelste. En je kan ook bellen naar 0800-1121. Eerder deze week hebben wij deze vraag, waar moet volgens jou onderzoek naar gedaan worden, opengesteld op onze Instagram-pagina, @omroepzwart. En wil je nou ook een audioberichtje achterlaten op de vraag, dan kan dat natuurlijk. Volg ons dan. Dan kan je op voor de uitzending daar in de stories een reactie op achterlaten. Wie dat ook heeft gedaan, is de volgende persoon. In hoeverre is onze huidige gezondheidszorg toepasbaar op niet-witte mannen? Ook al bekend als de reference man. De huidige gezondheidszorg houdt geen rekening met de verschillen tussen man en vrouw. Terwijl allang wetenschappelijk bewezen is dat mannen en vrouwen op celniveau van elkaar verschillen. Kijk bijvoorbeeld naar de longcapaciteit van mannen en vrouwen. Wanneer je corrigeert voor lengte en grootte, blijft de longcapaciteit van vrouwen kleiner. Maar in de diagnostiek en behandeling wordt hier geen rekening mee gehouden. En dit is nog maar een voorbeeld. Er zijn legio voorbeelden bij hartziekten, bij reuma, dat zowel de diagnostiek als behandeling verschillend moet zijn tussen mannen en vrouwen. En waarom is het zo ingewikkeld om hier verandering in te brengen? Al jaren zijn mensen hiermee bezig. Maar het effect op de reguliere zorg in de praktijk is echt minimaal, wereldwijd. En het is niet zo dat mensen hier zich niet druk over maken. Kijk bijvoorbeeld naar mensen als Angela Maas, hartspecialist. En zo zijn er nog legio anderen. ZonMW heeft recent 2016 tot 2020 12 miljoen geïnvesteerd in een kennisprogramma, Gendergezondheid. Onderzoek naar man- en vrouwverschillen in gezondheid en de zorg. Dat hier volledig op was gericht. Met teleurstellende uitkomsten in de praktijk. En maar waarom is die praktijk zo weerbarstig? Onderzoeken, studies, trials die alleen gebaseerd zijn op de reference man kun je met één hersencel al niet wetenschappelijk noemen. Laat staan, toepassen in de praktijk. Hoe komt het dat het in de praktijk wel gebeurt? Dankjewel voor je bijdrage. En ik denk inderdaad een heel nuttig onderzoek wat gedaan kan worden. In de NPO Radio 1-app stromen intussen de berichtjes binnen over op de vraag, waar moet volgens jou onderzoek naar gedaan worden? Tim stuurt, blijft de wetenschap nog wel spreken over mannelijk en vrouwelijk als biologisch feit? Of wordt het juist lastiger door de maatschappelijke veranderingen? Nou, dat is iets waar misschien wel onderzoek naar gedaan kan worden. Tim, dankjewel voor je bijdrage. En ik zie dat Diana heel veel vragen stuurt, dus ik ga gewoon haar berichtje even voorlezen. Zij stuurt, ik zou graag meer onderzoek willen naar de optimale inrichting van Nederland. Nu worden er steeds ad hoc besluiten genomen over wonen en industrie, waterhuishouding, wegen, landbouw. Maar hoe zou een zelfvoorzienend, duurzaam en gezond Nederland eruit zien? En hoe komen we daar? Er zijn goede voorbeelden in de wereld, dus wij moeten daar toch ook naar kunnen toewerken. En door onderzoek inzien dat we onze gewoonte, groot wonen bijvoorbeeld, en drinkwater door de wc spoelen, achter ons laten. Fijne zondag. Nou, Diana, dank je wel voor je bijdrage. Ik wens jou uiteraard ook een hele fijne zondag toe. Mocht je nog een reactie willen achterlaten, dan kan je dat nog heel eventjes doen. Gaan wij ondertussen even naar muziek luisteren. En dan vertel ik je ondertussen dat ik zo meteen bel met Guido van Morselaar over de voorstelling Voetbal, waarin dans en voetbal gecombineerd worden. Ik heb ook nog een korte geschiedenisles over een vergeten, maar o zo belangrijk persoon uit wereldgeschiedenis voor je klaarstaan. En natuurlijk een fonkelnieuwe bijdrage van een woordkunstenaar. Maar eerst deze heerlijke plaat van Sabri. Wish the love never died. Sabri met Wish the Love Never Died hoor je hier op NPO Radio 1. De Amsterdamse spoken word artiest, performer en dichter Sveva de Valk gebruikt allerlei manieren om zichzelf te uiten en haar verhalen te vertellen. Haar onderwerpen zijn herkenbaar voor velen. Zo gaat het onder andere over volwassenheid, daten, frustraties en mentale gezondheid. En maakt ze gebruik van humor als kers op haar taart. In het werk dat ze voordraagt gaat het over ADHD en brengt ze de binnenwereld van haar ADHD naar buiten. Het zal vast geen verrassing zijn dat ik dit gedicht geschreven heb omdat ik zelf ADD heb. En wat ik daar voor mijn diagnose over wist en vaak mensen die het niet goed kennen hoor zeggen, is dat ze ADD zien als druktemakers, vergeetachtig of chaotisch. Eigenlijk dingen die je naar buiten toe lijkt te uiten en voor de buitenwereld zichtbaar zijn. Ik wilde daarom een gedicht schrijven over de binnenwereld van mijn ADD. Want ik moet wel even vermelden dat dit natuurlijk voor iedere persoon met ADD anders is. Ik zie mijn gedachten als een kleurrijke wereld die me soms helemaal op kan slurpen. In mijn gedicht probeer ik de battle van de hoofdzaken en de bijzaken, en dan de bijzaken die het over proberen te nemen, te verbeelden. En hoe ik mijn best moet doen om andere dingen waar ik op dat moment aan denk of toevallig hoor, omdat er bijvoorbeeld een fietser langs rijdt die ik een gesprek hoor hebben. En dan hoor ik één specifiek woord. En dat woord is dan een nieuwe aanleiding voor weer een hele nieuwe stroom aan gedachten. Daarom hoor je me op een gegeven moment wat in mijn gedicht zeggen, omdat ik continu aansta om nieuwe informatie te horen. En dan laat ik mijn oude gedachtenstroom lekker in de steek. Of ik ben met 4 gedachtenstromen tegelijk bezig, zoals een band met verschillende instrumenten, waar ik dan onderling verbindingen tussen probeer te leggen. Dichten is mijn creatieve manier om orde in mezelf te scheppen. En dat kan ik iedereen ook aanraden, of je nou wel of geen ADD hebt. Hebt, denk ik dat ze wilde zeggen. Je hoort nu het gedicht van Sveva de Valk over haar ADHD hier op NPO Radio 1. ADHD. Ik ben weer afgeleid door een mentale festiviteit. Het beluisteren van 4 verschillende melodieën tegelijkertijd. In mijn hersenkwap hoor ik een band. Onderscheid de frequentie van ieder instrument. Kijk met 4 verrekijkers toe hoe ieder van hen een andere act blijft proberen. En in de seconden die verstrijken blijf ik in de ronde associëren. Informatie verteren. Het oninteressante blokkeren. Ik heb een idee. Nee. Eerst even focussen. Op die bekende melodie van de bas. Waar is dat ook alweer van? Wat? Oh ja, daar wilde ik heen. Het deed me denken aan een nummer van AC/DC. Maar ik begon dit gedicht over ADHD. Dankjewel voor je bijdrage, spoken word artiest Sveva de Valk. Wil je meer van haar prachtige werk horen of zien, dan kan je haar volgen via Instagram op @sveef.schreef. Dat schrijf je sveef.schreef, als in de verleden tijd van schrijven. Of haar website svevadevalk.com. En Sveva schrijft met S-V-E-V-A, de Valk, met een K. Mocht je nou geïnspireerd zijn om ook te gaan dichten, of je dicht misschien al een hele tijd, of je maakt toffe spoken word, of misschien heb je wel een ultrakort verhaal van een minuutje wat je met ons wil delen, of maak je hele toffe haikus, laat het weten. Deel je werk vooral met ons via Instagram, en we zijn te volgen op @omroepzwart. Wie weet hoor je jouw werk dan wel terug bij ons in de uitzending. Nu eerst muziek. Ook kunst, ook woordkunst. Mary Mary hoor je met Shackles. Show is hot out here. No, I don't mind though. I'm just glad to be free. Can't seem to find a reason to believe that I can break free. Cause you see, I have been down for so long, feel like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should raise you through my time. So much pressure fell on me. I thought I was gonna lose my mind. Lord, I know you wanna see if I will hold on through these trials. But I need you to lift this load, cause I can't take it no more. Put the shackles on my feet so I can dance. Praise You van Mary Mary, oftewel Shackles, hier op NPO Radio 1. Het lijkt misschien alsof voetbal en dans twee totaal verschillende werelden zijn die geen enkele overeenkomst met elkaar vertonen. Maar toch vallen deze disciplines beter met elkaar te combineren dan je misschien zou denken. En zijn ze dus niet in één enkel hokje te stoppen. Zo kunnen bijvoorbeeld de bewegingen van een voetballer net zo virtuoos zijn als die van een danser. In de voorstelling Voetbal maakt Ish Dance Collective de poëzie van de straat zichtbaar door te laten zien dat straatvoetbal en freestyle voetbal heel goed te combineren zijn met hip-hop en spoken word. Aan de telefoon hangt Guido Morselaar, regieassistent en een van de freestyle voetballers in deze voorstelling. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Ja, heb je een beetje geslapen? Voelt het ook als morgen voor je? Ja, nee, zeker. Okay. We hebben gisteren nog een mooie show gehad. En eventjes wat energie bij het tanken en weer lekker door. En nu met mij bellen. Ja. Wat zijn eigenlijk de overeenkomsten tussen voetbal en dans? Nou ja, wat zijn de overeenkomsten? Kijk, ik denk dat we zeg maar, in de disciplines die wij zeg maar, gebruiken, straatvoetbal en freestyle voetbal, daarin is dat natuurlijk nog net eventjes iets anders dan het normale voetbal. Mm-hmm. Dus bij ons gaat het ook heel erg om eigenlijk de expressievorm, het vinden van je eigen stijl, het laten zien van je eigen stijl. De skills en vaardigheden die je daar ook eigenlijk moet uitvoeren, dat heb je heel erg ook in breaking. En voor de meeste mensen bekend als breakdance. Dus daarin heb je gewoon een hele, eigenlijk een beetje dezelfde lifestyle, cultuur. Het laten zien van je skills en het creëren van je eigen stijl. Ja, dus het zijn eigenlijk gewoon allebei kunstuitingen als ik jou zo hoor vertellen. Ja, nee, ja, zeker. Al wordt het misschien straatvoetbal en freestyle voetbal misschien iets eerder gezien als sport. En break wordt misschien wel wat eerder als cultuur gevonden. Maar vandaag de dag is het ook olympisch en gaat het misschien daardoor ook weer iets meer naar sport. Maar het is zeker eigenlijk meer een kunstuiting en zeker ook hoe we het in onze voorstelling doen. Ja, waar komt het idee vandaan om deze disciplines, dat straatvoetbal, freestyle voetbal, te combineren met breaking en spoken word? Ja, eigenlijk zijn het drie werelden waarbij we in Nederland wel echt pioniers in zijn. Straatvoetbal komt eigenlijk vanuit hoe het in de hedendaags wordt gespeeld uit Amsterdam en Rotterdam. Mm-hmm. Begin jaren 90 is hier een hele groep geweest die eigenlijk de bewegingen die we vandaag op de pleintjes zien of in de voetbalgames, die komen hier vandaan. En zo hebben wij eigenlijk echt bijzondere personen, zowel dames als heren, die daar een geweldige bijdrage aan hebben geleverd en echt een lifestyle hebben gecreëerd. En wat eigenlijk wereldwijd overal te zien is. En zo hebben we dat eigenlijk ook met Break, waar we echt events hebben, ook in Nederland, internationale events hebben, waar mensen van over de hele wereld hierheen komen. En waar we meerdere wereldkampioenen ook zeg maar hier hebben zitten. Ja. En zo komt dat eigenlijk ook in freestyle voetbal ook weer voor. Dus we hebben echt een hele mooie, groep mensen hier uit Nederland die een waanzinnig niveau hebben. En eigenlijk, wat ik net ook al zei, waar de expressie en vrijheid en het laten zien van je eigen stijl ook zo mooi overeenkomen. En waar je eigenlijk de eerste keer dat wij gingen repeteren ook zulke mooie uitkomsten krijgt. En het is gewoon super tof om die drie werelden te combineren. Ja, maar hoe kom je dan bij elkaar en bedenk je om een theatervoorstelling te gaan maken? Nou ja, eigenlijk zat ik al iets langer in mijn hoofd om wat te doen met theater. Mm-hmm. Ish Dance Collective heeft al eigenlijk nu al meer dan 20 jaar ervaring om eigenlijk hip-hop of eigenlijk straatcultuur eigenlijk in het theater te brengen. En zo kende ik eigenlijk Marco Gerris al eerder. En zo gingen we eigenlijk zitten van lijkt het wat om iets te gaan doen met deze drie werelden. En kunnen we daar iets tos van maken? Ik was er heel erg enthousiast over. En Marco eigenlijk meteen ook. Ja, en Marco is de regisseur en de oprichter van Ish Dance Collective, toch? Ja, ja. Klopt. Oké. Okay. Klopt. En dus en zo gingen we eigenlijk zitten. En zo kwam eigenlijk de eerste repetitiedag. En toen we dat al zagen, toen keken we elkaar aan. En toen zagen we ook meteen, ja, dit gaat super vet worden. Dit wordt gewoon echt... dit wordt echt nice. Ja, ja, dus het was gelijk vanaf de eerste dag raak. En jullie wisten, dit gaat iets tofs worden. Ja, zeker. Ja, wanneer ik nou naar een voorstelling van jullie ga... Guido, wat krijg ik dan te zien wanneer ik in de zaal zit? Alleen maar stoere mensen en toffe moves? Of zit er ook een beetje een verhaallijn in? Nou ja, goed. Aan de moves, daar kom je zeker niet aan. Daar ga je zeker van genieten. Maar ja, wat we eigenlijk ook voornamelijk met de voorstelling willen laten zien is... de moves zijn natuurlijk heel erg tof, maar de verhalen achter de personen... zijn ook heel erg bijzonder. En wat ik net ook al noemde is, nou ja, we hebben grondleggers hier. Maar ja, goed, de meeste mensen weten ook niet, of weten ook wel natuurlijk, dat het niet altijd zo makkelijk is om aan de top te komen. En daarin hebben we eigenlijk met spoken word, Ivan Words, die deze verhalen eigenlijk vertelt. Terwijl bijvoorbeeld bepaalde... solo-artiesten of onze artiesten daar eigenlijk hun skills op muziek laten zien. Maar dus ook met de woorden spelen van Ivan. En daarin krijgen mensen eigenlijk de wereld mee te maken. En zien ze het, maar horen ze het ook. En uiteindelijk hopen we dat ze daardoor ook voelen en die energie mee kunnen nemen in het dagelijks leven wat ze zelf doen. Ja, ja. Op jullie website las ik een quote waarin stond... de bal als reddingsboei. Dat klinkt wel alsof de verhalen die de performers vertellen... best wel heftig en intiem zijn ook. Nee, ja, zeker. Ik denk dat we ook de performers die we hebben... hebben ook best wel wat bagage met zich mee. En het zijn eigenlijk ook super inspirerende verhalen waar we dus ook, wat net eigenlijk al zei, eigenlijk het nieuw publiek mee willen inspireren. Ja. En het gaat niet altijd vanzelf. En er kunnen soms grote blokken tegen zitten, maar eigenlijk het doorzetten en het geloven. En in je passie en daarmee doorgaan, dat kan je een heel eind brengen. En dat laten eigenlijk alle performers in onze cast zien dat het mogelijk is. Kan je een voorbeeld, zonder te veel weg te geven, hè, natuurlijk, ja. van de voorstelling, kan je een voorbeeld noemen van een van die verhalen? Nou ja, goed. Edward van Geels is een straatvoetballer. Die wordt eigenlijk wel de godvader van het straatvoetbal genoemd. Heeft zelf ook een hele heftige jeugd gehad. Waarbij zijn ouders zelf veel ruzie hadden in zijn jeugd. Waarbij eigenlijk de straat zijn tweede thuis werd. En hij ook niet de liefste dingen deed. Was eigenlijk heel erg getalenteerd als profvoetballer. Maar op een gegeven moment maakte hij dus een misstap, ook een beetje in die straatcyclus. En was het op een gegeven moment voor hem over en had hij geen profcarrière, zeg maar, in het voetbal. Maar wat hij wel heel erg had, waren de skills nog steeds. En die skills die bracht hij uiteindelijk uit op de straat met een hele groep andere jongens. En vanaf dat moment werd het op een gegeven moment bijvoorbeeld ook ontdekt. Door grote merken. En mocht hij uiteindelijk met al die skills die hij had, mocht hij verschillende commercials doen, wereldtours. En dus hij heeft uiteindelijk ook straatvoetbal weer zijn redding geweest. Ja, ja. Is theater dan iets dat onbereikbaar lijkt wanneer je op een veldje tegen een balletje aantrapt? Goed. Ik denk dat de theatervorm heel erg bij de mensen daarin in mee kunnen nemen in dit verhaal. Maar ook echt de kunstvorm kunnen laten zien van de bewegingen. Want de bewegingen die wij doen, die zijn eigenlijk zo mooi. En zijn soms eigenlijk schilderijen of kunstwerkjes op zich. En die kunnen we eigenlijk in het theater nog zo mooier belichten. En de mensen het nog beter laten zien. Ja, eigenlijk meng je verschillende vormen van cultuur met elkaar met deze voorstelling, als ik jou zo hoor vertellen. Nee, ja, zeker weten. Het zijn drie werelden die eigenlijk tot één worden gemaakt. En zo komt het eigenlijk ook bij ons in onze voorstellingen uiteindelijk in het einde ook allemaal samen. Waarbij de drie werelden eigenlijk samenwerken. En het net lijkt of dat er misschien wel één discipline is. Ja, nou ben jij regieassistent, maar ook een van de freestyle voetballers in de voorstelling. Hebben jullie allemaal een gecombineerde functie in deze voorstelling? Net zoals dat jullie dans en voetbal met elkaar combineren? Nee, dat niet. Het is in ieder geval zo, omdat ik eigenlijk ook met Marco zo om tafel kwam. Daar ben ik een van de initiatiefnemers en eigenlijk ook... ook nog steeds performer, maar ook iemand die veel in de organisatie zit. Van verschillende dingen rondom de freestyle voetbalwereld. En zo kwam het eigenlijk zo mee dat ik uiteindelijk op meerdere functies uitkwam. Ja, ja. Nou, geven jullie aan op de website dat jullie een familievoorstelling zijn. Wie hopen jullie vooral te bereiken met deze voorstelling? Nou ja, goed. Wat wij heel erg mooi vinden is eigenlijk nieuw publiek kennis laten maken met deze drie disciplines. En daarvan voornamelijk onze passie delen en de verhalen delen met dit publiek. En hopelijk ook te inspireren. En kijk, dat kan al zeker. Het is een voorstelling die voor jongeren van 8 plus al echt wel toegankelijk is. Maar het is ook geen voorstelling wat alleen voor die doelgroep is bedoeld. Zeker ook met het spoken word en met wat we laten zien, heeft het ook best wel wat diepgang. En daarom verbindt de bal misschien ook nog wel voor meerdere leeftijden. Want wat we natuurlijk laten zien qua skills en qua... heeft een best wel hoge entertainment gehad voor meerdere leeftijden. Ja, tot slot Guido, waar en wanneer is de voorstelling voetbal te zien? We zijn gestart in januari met deze voorstelling. We gaan toeren eigenlijk nog tot 26 maart. Dus ik denk dat wij zo nog wel 20 locaties afgaan van Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, naar Haarlem. We spelen uiteindelijk onze laatste voorstelling nog ook in Carré in Amsterdam. Oh, wauw. Dus je zegt dat even zo snel tussendoor, Guido, maar hallo, Carré? Ja, nee, zeker. Dat is heel bijzonder. En zeker met onze disciplines om daar te staan is dat een hele eer. Dus dit zijn hele mooie voorstellingen die nog komen. En eigenlijk op ish, dus ish.dance, kan iedereen eigenlijk zien welke locaties we nog hebben en waar men nog eventueel een kaartje kan scoren. Kijk, dankjewel voor je tijd en je toelichting. Freestyle voetballer en regieassistent van de voorstelling Voetbal, Guido van Morselaar. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Ja, yes, hetzelfde, dankjewel. Graag gedaan. Wij gaan naar muziek luisteren, want in time you'll see. Misschien ga je tegen die tijd wel naar die voorstelling kijken en dan zal je zien dat het echt heel tof is, die twee disciplines samen. Lorraine hoor je nu dus op NPO Radio 1. Good times will remind me that worried hearts will not define me. I feel I'm getting older, or is it the days that keep getting longer and longer? The world is on pause, all is not lost. No, all is not lost. In time you'll see how it's all gone. Loren hoor je bij De Nacht is Zwart hier op NPO Radio 1 met In Time You'll See. In het laatste kwartier van deze uitzending heb ik nog een korte geschiedenisles voor je klaarstaan. En voordat je nu de radio uit wil zetten, wacht even. Omdat je misschien vindt dat geschiedenis saai of stoffig is, heb even geduld. Want de geschiedenislessen die tijdens De Nacht is Zwart worden gegeven zijn natuurlijk anders dan degene die je misschien wel op school hebt gehad. Hier worden niet de geëikte hoofdpersonen besproken die iedereen kent, maar speuren we de voetnoten van de geschiedenisboeken af en geven we personen uit de wereldgeschiedenis het podium dat ze eigenlijk verdienen. Deze nacht bespreek ik samen met religiewetenschapper Ebrar Kaya een bijzondere vrouw, Fatima el-Firia. En Ebrar gaat het zo denk ik nog even goed uitspreken, want mijn uitspraak zal niet helemaal on point zijn. Maar Ebrar, vertel maar, wie was zij? Fatima el-Firia, ook wel bekend als Fatima al-Fihri, was een Arabische vrouw die was geboren aan het begin van de 19e eeuw in Kairouan, wat in hedendaags Tunesië ligt. Fatima al-Fihri was een lid van de Quraysh-stam. Dat is een prominente Arabische stam in de pre- en vroeg-islamitische geschiedenis en werd daardoor ook wel Fatima al-Qurayshiya genoemd. Zij was tevens de dochter van een welgestelde handelaar, waardoor zij ook kon genieten van degelijk en goed onderwijs, wat ertoe liet dat zij een zeer geletterde rechtsgeleerde werd. Maar ook als islamitische historica bekend stond. Saving the best for last. Zij is ook de oprichter van de oudste universiteit op aarde. Oké, de oudste universiteit op aarde is dus opgericht door een vrouw. Laten we daar nog eens even op inzoomen, Ebrar. Wat heeft zij nou bijgedragen aan de geschiedenis? Zoals ik al zei, is Fatima al-Fihri volgens historici de oprichter van de oudste en mogelijk ook de eerste universiteit op aarde. En zij deed dit nadat haar vader overleed en hij haar en haar zus Maryam een flinke erfenis achterliet. Zij stichtte de universiteit, Fatima al-Fihri stichtte de universiteit, die tevens ook een moskee was, met die erfenis ergens tussen het jaar 1857 en 859 in de stad Fez in Marokko. De universiteit die vernoemde ze naar haar afkomst en haar volk als Jamiatul Qarawiyyin. Dat betekent de universiteit van hen die uit Kairouan komen. Wanneer de gemeenschap van Kairouanen hun originele moskee ontgroeide, kocht al-Fihri een moskee om volledig te herbouwen en daarmee ook de grootte te verdubbelen voor hen. En volgens verhalen uit die tijd stond ze zelf aan het hoofd van die werkzaamheden, inclusief zelfs het verzamelen van de benodigdheden voor die bouw. Het duurde uiteindelijk 18 jaar om het gebouw af te ronden, maar sinds die tijd heeft de universiteit die al-Fihri heeft opgericht veel pieken en dalen meegemaakt, om het zo te noemen. Maar volgens bronnen blijkbaar wel actief gebleven als onderwijsinstelling en als moskee. Met uitzondering van een 25 jaar lang hiaat na de opname van de universiteit en het nationale hoger onderwijsstelsel van Marokko in de jaren 60 van de vorige eeuw. De universiteit blijft echter een belangrijk en overigens ook een prachtig gebouw in de wereldgeschiedenis. Deze volgens UNESCO oudste universiteit. En alle afgestudeerden die daaruit zijn gekomen, die zouden er niet zijn geweest zonder Fatima al-Fihri. Tenminste, dat is wel het verhaal dat de eeuwen door is volgehouden. Ja, een prominentere plek in de geschiedenis zou zij dus eigenlijk wel verdiend hebben als ik zo deze verhalen van jou hoor, Ebrar. Maar misschien kan jij het als religiewetenschapper nog even goed uitleggen. Waarom verdient zij die prominentere plek in de geschiedenisboeken? Ik denk niet dat het vaak genoeg herhaald kan worden, maar het lijkt me in elk geval verstandig om vaker en beter de invloed, successen en obstakels van vrouwen in wereldgeschiedenis te belichten. We hebben nog steeds een beperkte visie op historisch gebeurtenissen, omdat deze vaak vanuit een dominante vorm van geschiedschrijving zijn meegenomen. En zonder ons meer te richten op de ervaring van vrouwen in de geschiedenis, zullen we geen beter grip, geen beter begrip krijgen van de schade van sommige sociale en culturele constructen. Maar zoals de oplettende luisteraar echter misschien wel heeft kunnen horen in het verhaal over de stichting van de Universiteit van al-Fihri, zijn er hier en daar wat stenen die nog omgekeerd worden, moeten worden en aandacht vereisen. Waar het uiteraard een prachtig verhaal is, dat deze hoogopgeleide rechtsgeleerde en historica in de 9e eeuw al de oudste universiteit op aarde stichtte, bestaan er nog wat twijfels over de authenticiteit van de verhalen hier rondom. Allereerst zijn er enkele inscripties gevonden in het gebouw zelf, wat architecturele historici doen denken dat de moskee misschien door de zoon van een lokale gouverneur was gefinancierd. Tevens heeft de zus van Fatima Fihria, Mariam, een zeer vergelijkbaar verhaal in haar rol in de stichting van de Al-Andalusiyin Moskee. Die was vernoemd naar de Andalusische donateurs van het gebouw en stond aan de andere kant van de rivier. Het is uiteraard mogelijk, het is gewoon mogelijk dat zowel Fatima als Mariam de rol hebben gespeeld zoals traditionele bronnen deze beschreven, maar daar kunnen we niet totaal zeker van zijn. En dan kan men zich uiteraard afvragen waarom Fatima al-Fihria's mogelijk beperkte rol juist een reden zou moeten zijn dat ze een prominentere plek in de geschiedenisboeken krijgt. En ik zou daarvoor graag willen refereren naar de honderden betrouwbare artikelen en onderzoeken die zijn geschreven over de Universiteit Al-Qarawiyyin en het zeer geringe aantal over Fatima al-Fihria zelf. Onderzoek en aandacht is niet alleen gerechtvaardigd wanneer wij als maatschappij van mening zijn dat een persoon een nationale of lokale held is. De wereldgeschiedenis is bestrooid met de dagelijkse handelingen van iedereen die voor ons kwam. Maar waarom bestaan deze verhalen rondom Fatima al-Fihria en in zekere mate over haar zus Mariam? Waar komen ze vandaan en met welke intentie worden ze doorverteld en opgeschreven? Een antwoord op deze vragen, die tevens ook een spiegel voor onze hedendaagse ideeën zullen zijn, die kunnen we enkel en alleen krijgen met meer aandacht en interesse hiervoor. Duidelijk. En dankjewel voor dit mooie verhaal over Fatima al-Fihria, religiewetenschapper Ebrar Kaya. I'm so tired of the bullshit, the big hits, the same trick. Yeah, I'm done with all the straight A's. The highway, the downgrade. No one knows where I'll go. Leave the crowd. I know it's time. See the signs to move out. I'm so tired of the mind game. It's nacht is zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Donna Bloom met Sunset Boulevard hier op NPO Radio 1. En daarvoor hoorde je nog The Jordan. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Het is weer voorbij gevlogen. Mocht je nou een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of natuurlijk onze eigen website www.omroepzwart.nl. Daar zijn de uitzendingen ook gewoon op terug te beluisteren. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend. Dan zijn we er gewoon weer. Oud en vertrouwd tussen 3 en 6. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, hè, ons motto bij Omroep Zwart. We zien elkaar. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.